ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج 11 اور 12 ربیع الاول 1436 ہجری کی درمیانی رات 3 جنوری 2015 اور ہفتے کا دن ہے۔ بھائیو یہ اللہ کی طرف سے کرامت ہوئی کہ ہماری آج کی یہ ایکسکلوسیو نشست بائی چانس ہفتے والا درس اس رات میں آیا جو کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی بابرکت رات ہے۔ ایز فار ایز بکس آر کنسرنڈ، جہاں تک کتابوں کا تعلق ہے تو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی کتابیں اس بات پر متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کی رات کو ہوئی، یعنی 11 اور 12 کی درمیانی رات، تقریباً سحری کے وقت کے قریب۔ یہاں پر میں ضمناً حوالہ دے دیتا ہوں، اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث، یا اس کے علاوہ جتنے بھی اہل سنت کے آف شوٹس ہیں، حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، سب کے سب جن احادیث کی بکس کو مانتے ہیں ان میں اہم ترین کتاب ہے دلائل النبوہ، جو امام ابوبکر احمد بن حسین بن علی البیہقی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 458 ہجری انہوں نے لکھی۔ اس کتاب میں جو دوسرا چیپٹر ہے اس میں حدیث نمبر ہے 4، جو کہ محمد بن اسحاق تابعی رحمہ اللہ کا قول ہے، جو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں، اور انس ابن مالک وہ ہیں جنہوں نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ساتھ رہے، اور آخر میں فوت ہونے والے صحابہ میں سے یہ بھی ہیں۔ 93 ہجری میں فوت ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 82 سال تک یہ زندہ رہے۔ ان کے شاگرد ہیں محمد بن اسحاق، انہی سے سیرت ابن ہشام بھی لکھی گئی۔ ان کا قول صحیح سند کے ساتھ دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں نے حوالہ دے دیا، اس میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سوموار کے دن عام الفیل والے سال 12 ربیع الاول کی رات میں ہوئی۔ یہ تو تھا اہل سنت کا حوالہ۔ اہل تشیع کی سب سے معتبر کتاب جو ہے وہ ہے اصول کافی، جیسے اہل سنت کے لیے صحیح بخاری ہے، بالکل اس لیول کی کتاب ہے اصول کافی، جس کا اردو میں ترجمہ شائع ہو چکا ہے الشافعی کے نام سے، اور اس کتاب کے مؤلف ہیں امام ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی المتوفی 329 ہجری، جو امام بخاری کے تقریباً ہم اثر ہیں، یہ تھوڑے سے فاصلے کے بعد ہیں۔ تو اس کتاب کا جو اردو ترجمہ ہے اصول کافی کا الشافعی، اس کی جلد 3 صفحہ 6 پر چیپٹر نمبر 110 ہے ہی پرٹیکولر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے ریلیٹڈ، اور اس میں یہ موجود ہے سیم وہی الفاظ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ 12 ربیع الاول کو عام الفیل والے سال 12 ربیع الاول کے دن میں ہوئی، بالکل صبح کے وقت۔ باقی اس حوالے سے جسے ڈیٹیل چاہیے ہو تو آج سے تقریباً 3 سال قبل میں نے ربیع الاول کی نشست میں ہی ایک لیکچر ریکارڈ کروایا تھا، مسئلہ نمبر 63، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں۔ وہ تقریباً سوا دو گھنٹے کی گفتگو ہے، اس میں میں نے ربیع الاول سے ریلیٹڈ تمام ایشوز کو الحمدللہ ریزالو کیا ہے۔ بھائیو، ہماری آج کی ایکسکلوسیو نشست کا جو ٹاپک ہے وہ ایک عظیم ترین نفلی عبادت ہے، اور اس کی عظمت پر اہل سنت اور اہل تشیع اور تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے کہ وہ افضل ترین نفلی عبادت ہے، اور وہ عبادت ہے امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام پڑھنا۔ الحمدللہ بھائیو، آج سے تقریباً 6 سال قبل 25 جنوری 2009 کو بھی میں نے درود و سلام سے متعلق ایک گفتگو ریکارڈ کروائی تھی، لیکن اس میں کافی کمی تھی۔ میں اب چاہ رہا ہوں کہ آج انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ اس گفتگو کو ریکارڈ کروایا جائے، اور انشاءاللہ جو ٹائم ہم نے بتایا ہے اسی ٹائم کے اندر لیکچر کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور ہماری آج کی گفتگو انشاءاللہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر، ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا اور tune.pk کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو اپلوڈ ہوگی، اور اس کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر نیو 56۔ اور انشاءاللہ تعالی فیس بک پہ بھی ہمارے بھائی اس کا لنک دے دیں گے۔ تو یہ ہے مسئلہ نمبر نیو 56، درود و سلام کے صحیح فضائل اور صحیح احکام و مسائل۔ مسئلہ نمبر نیو 56، درود و سلام کے صحیح فضائل اور صحیح احکام و مسائل۔ درود فارسی زبان کا لفظ ہے، عربی میں اس کے لیے ہم الصلاح کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور سلام کے لیے السلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور آپ کی آدھیانی کے لیے یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ یہ جو 56 کی نسبت ہے میں نے اس آیت سے لی ہے جو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اس آیت کی نسبت سے۔ انشاءاللہ اس آیت کو ہم یہاں پہ ڈسکس بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بھائیو، ہماری آج کی گفتگو درود و سلام کے ٹاپک پہ ایک ویڈیو بک بننے جا رہی ہے، اس لیے آج کی گفتگو کے دوران جتنی بھی آیات آئیں گی میں انشاءاللہ ان کے مکمل ریفرنسز بھی دے دوں گا، اور جو احادیث ہوں گی انشاءاللہ ان کے ریفرنسز بھی دوں گا، اور جو کریٹیکل احادیث ہوں گی ان کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دار السلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دوں گا، جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور مکتبہ شاملہ اور باقی سافٹ ویئرز بنائے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کیا جا سکتا ہے، یا بعد میں بھی مجھ سے ای میل پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، mirza_95@yahoo.com میرا ای میل ایڈریس ہے، اس پہ رابطہ کر کے ریفرنس لیا جا سکتا ہے۔ لیکچر کے دوران کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں، ورنہ ہماری گفتگو کا ڈیکورم ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اور بھائیو، آج کی جو گفتگو ہے یہ کمپیریٹو اسٹڈی کرنے کے بعد میں نے بڑی محنت سے تیار کی ہے، اور آپ میں سے اکثر لوگ میرے ماضی سے بھی واقف ہیں کہ میں تقریباً بھائیو 31 سال تک بریلوی رہا، اس کے بعد 2008 میں میرا کچھ عرصہ دیوبند اور پھر اہل حدیث، اور اس کے بعد اہل تشیع کے ساتھ بھی گزرا۔ الحمدللہ آج بھی میں سب کی گفتگو سنتا ہوں، جس کی حق بات ہو قبول کر لیتا ہوں، اور جہاں پر غلطی دیکھوں تو احسن طریقے سے بغیر کسی کلمہ گو کے تکفیر کیے اصلاح کی کوشش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ یہی ایٹیچیوڈ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں ہمیں سرخرو بھی کروائے گا انشاءاللہ، ورنہ اصلاح کا دروازہ بند ہو جائے گا اگر ہم ایک دوسرے کو جان بوجھ کر گستاخ رسول، مشرک اور بدعتی کہہ کر پکارنا شروع کر دیں گے، اس سے اصلاح کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اور تمہیداً میں آخری بات کروں جس کے بغیر میری تسلی نہیں ہوتی، کہ الحمدللہ بھائیو میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، اور میں اپنی ذات کی خاطر دین سے ایک روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں، کسی پہ فتویٰ نہیں اپنی ذات کی خاطر۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے، کیونکہ جس کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے اور فرقہ واریت میں وہ پڑ جائے وہ کبھی بھی آپ کو حق بات نہیں بتائے گا، اسے فوراً فکر لگے گی کہ میرے بال بچوں کا کیا بنے گا اگر مسجد کمیٹی نے مجھے فارغ کر دیا۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اس دن سے پہلے پہلے کہ ہم میں سے کسی کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے، اللہ تعالی ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت، بقیہ غرقد میں مدفن، اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے. آمین. اب ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اور آج کی گفتگو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 جس کی نسبت سے آج کی گفتگو ہے، مسئلہ نمبر نیو 56. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو. وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجو ایسا جیسا کہ بھیجنے کا حق ہے، ایسا سلام بھیجو. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بھائیو، عربی ڈکشنری القاموس کے مطابق الصلاح کہتے ہیں دعا کرنے کو اور رحمت بھیجنے کو، اور السلام کہتے ہیں سلامتی بھیجنے کو. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 کے کانٹیکسٹ میں اہل سنت کے جو سب سے پہلے مفسر ہیں قرآن کے، پہلے 300 سال میں، امام محمد بن جریر بن یزید الطبری المتوفا 310 ہجری، انہی کی وہ تفسیر ہے تفسیر طبری، جسے تفسیر ابن جریر بھی کہتے ہیں، اور اسی کو کاپی کیا ہے حافظ ابن کثیر نے بھی. پہلی تفسیر قرآن کی یہ ہے. انہوں نے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں لکھا کہ درود کا جو یہ حکم آیا اس سے مراد کیا ہے. لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر رحمت فرماتا ہے اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا و استغفار کرتے ہیں. یہ ہے اس کی تفسیر. اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. بخاری میں کم از کم 3 طرق ہیں اس کے، اور مسلم میں بھی 3 طرق ہیں. بخاری میں 4797، 6357، 3370، اور صحیح مسلم میں 908 سے لے کر 910 تک. سیدنا عبد الرحمن بن ابی لیلہ تابعی رحمہ اللہ المتوفا 83 ہجری، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن مجھ سے سیدنا کعب ابن اجرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی نے کہا کہ اے عبد الرحمن، کیا میں تجھے ایک تحفہ نہ دوں جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود حاصل کیا. الحمدللہ. تو انہوں نے کہا کہ حضرت ضرور دیجئے. تو پھر انہوں نے فرمایا کہ جب یہ آیت درود نازل ہوئی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تو صحابہ اکرام علی رضوان نے عرض کی اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں سلام پڑھنا تو سکھا دیا ہے. وہ کیا سکھایا؟ وہ آگے آ جائے گا. بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تشہد نماز والا صحابہ اکرام کو قرآن کی طرح سکھایا. التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. یہ ہے بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث، وہ آگے آ بھی جائے گی. تو انہوں نے اشارہ کیا آپ نے سلام پڑھنا تو ہمیں سکھا دیا ہے، ہم اپنی نماز میں اس طریقے سے سلام پڑھتے ہیں، اب بتائیے درود کیسے پڑھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور یہ وہ درود ہے جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں، جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے نماز کے اندر دونوں یہی درود پڑھتے ہیں. اہل سنت کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں, حنفی ہوں, شافی ہوں, مالکی ہوں, حنبلی ہوں, بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, سلفی جتنے بھی ہیں, اور اہل تشیع بھی, چاہے ان کے بھی جتنے آف شوٹس ہیں, چاہے وہ زیدیہ ہوں, اثنا عشری ہوں, سب کے سب یہی درود پڑھتے ہیں نماز میں, درود ابراہیمی. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں, صحیح بخاری میں 3369 اور صحیح مسلم میں 911. سیدنا ابو حمید السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا, اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے ہمیں سلام تو سکھا دیا, السلام علیکا ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, ہمیں درود بھی ذرا تعلیم فرمائے, اللہ نے حکم دیا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی درود ابراہیمی تعلیم فرمایا, لیکن تھوڑے سے مختلف الفاظ کے ساتھ اس میں آتا ہے, اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریاتہ کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کا ذکر پہلے کیا اور اپنی اولاد کا ذکر بعد میں کیا, اور اسی کا ترک جو صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 907 نمبر حدیث, وہ بڑی اسٹونیشنگ حدیث ہے کہ جب اس صحابی نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک خاموش رہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے گمان کیا کہ ہمیں یہ سوال کرنا نہیں چاہیے تھا, لیکن آپ کو پتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش کیوں ہوتے تھے؟ آپ پہ وحی کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی. تو کافی دیر خاموش رہے, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھو, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اس میں یہ الفاظ بھی ہیں فی العالمین. لہذا یہ جتنے بھی درود ہیں زیادہ تر یہ درود ابراہیمی کے ہی ورژن ہیں. اس حوالے سے دار السلام والوں نے ایک اذکار کارڈ درود کا چھاپا ہے, اس میں انہوں نے یہ سارے درود جو ہیں مختلف کلر سکیمز کے ساتھ لکھ دیے ہیں. تو یہ الحمدللہ یہاں سے یہ بات پتا چلی کہ یہ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود ابراہیمی سکھایا گیا. لیکن بھائیو اب چند کڑوی باتیں, کیونکہ ہماری مجلس میں کڑوی باتیں تو ضرور ہوں گی. یہ ہے درود ابراہیمی جس کی فضیلتیں آپ نے سنی, لیکن افسوس کہ اس امت میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جن کے دل میں اس درود کا بغض ہے. چنانچہ دور حاضر میں بریلوی مکتب فکر کے بہت بڑے عالم دین, ان کی مشہور ترین کتاب جاء الحق کے مصنف مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب, جو یہاں سے 40 منٹ کی ڈرائیو ہے گجرات, وہاں پہ وہ رہتے تھے, فوت ہو چکے ہیں, انہوں نے تفسیر نعیمی لکھی اپنی زندگی میں لیکن مکمل نہیں کر سکے. ان کے بیٹے نے پھر وہ تفسیر مکمل کی, ان کا بیٹا ہے مفتی اقتدار احمد خان نعیمی. تفسیر نعیمی نعیمی کتب خانہ گجرات سے چھپی ہوئی, میں نے خود نہیں اپنے گھر میں چھاپی. پارہ نمبر 16 کی تفسیر, سورة الکہف کی آیت نمبر 100, سورة الکہف کی آیت جو ہے وہ تفسیر میں پیج نمبر 110 پہ وہ یہ عبارت انہوں نے لکھی, تفسیر کر رہے ہیں یہ, وہ آپ سنیں ورڈ بائی ورڈ. میں وہ الفاظ ان کے پڑھ کے سناتا ہوں کہ عوام کو وہ کیا سبق سکھا رہے ہیں. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ درود ابراہیمی صرف نماز میں پڑھ سکتے ہیں, نماز کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھنا گناہ اور ناجائز ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور پھر اس کی ٹیکنیکل ریزن بھی دے رہے ہیں, انشاءاللہ میں آج اس ٹیکنیکل ریزن کا بھی محاسبہ کرتا ہوں. اس لیے کہ اس میں سلام نہیں ہے, اور بھائی سلام تو پہلے سکھا دیا, السلام علیکم ایھا النبی, حالانکہ بحکم قرآنی سلام پڑھنا بھی درود شریف کے ساتھ اسی طرح واجب ہے جیسا کہ درود شریف. یہ الحمدللہ ان کے نزدیک واجب نہیں ہے, یہ تو کہتے ہیں درود کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے, فقہ حنفی کا یہ پیٹ مسئلہ ہے. وہ درود ناقص ہے جس میں سلام نہ ہو. درود ابراہیمی نماز میں تو درست ہے کہ تشہد میں سلام پڑھ لیا گیا, آگے اصلی ریزن انہوں نے آخر میں کھولی ہے. وہابی اور دیوبندی حضرات چونکہ سلام کے منکر اور دشمن ہیں, اب یہ پتہ نہیں کون سے وہابی اور دیوبندی ہیں جو نماز میں السلام علیکم ایھا النبی نہیں پڑھتے, مجھے تو آج تک کوئی نہیں ملا, نہ کوئی وہابی نہ کوئی دیوبندی نہ کوئی بریلوی نہ کوئی شیعہ. وہابی اور دیوبندی حضرات چونکہ اسلام کے منکر اور دشمن ہیں اس لیے درود ابراہیمی پر زور دیتے ہیں, اور ان کے دیکھا دیکھی بعض جاہل پیر بھی اب درود ابراہیمی پر زور دینے لگے ہیں. یعنی جس پیر کو تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہے نا وہ جاہل ہو گیا ان کے نزدیک, جسے کتاب و سنت کی سمجھ آ گئی وہ ان کے نزدیک جاہل ہو گیا, یہ ان کا کرائیٹیریا ہے. ولیعوذ باللہ تعالی. بھائیو میں صرف ان کے گھر کی تصویر پیش کرتا ہوں اس کے کانٹیکسٹ میں الزامی جواب کے طور پر, پھر میں انشاءاللہ اس کو بعد میں بریف بھی کروں گا لیکچر میں آگے چل کے, کہ فقہ حنفی کا یہ ایگریڈ اپون مسئلہ ہے. فتاوی عالمگیری کھول لیں, بہار شریعت کھول لیں, بہشتی زیور کھول لیں, ہدایہ کھول لیں, فقہ حنفی کا یہ پیٹ مسئلہ ہے کہ نماز میں درود پڑھنا یہ واجب نہیں سنت ہے, اگر کوئی جان بوجھ کے بھی چھوڑ دے تو اس کی نماز درست ہے. لہذا یہ ان کی پوری کی پوری تفسیری فارغ ہے, یہ تو نماز میں پڑھنے کے اس کو واجب ہی نہیں سمجھتے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اگر فقہ حنفی کا یہ بھی پیٹ مسئلہ ہے, اگر کوئی شخص چار رکعت والی نماز میں فرض نماز میں دوسری رکعت میں بھول کر بھی درود پڑھ لے تو اس پہ سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا, یعنی درود پڑھنے والے کو سزا دی جائے گی. حالانکہ یہ سنت ہے, صحیح مسلم میں بھی موجود ہے, سنن نسائی میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفلی نمازوں کے اندر دوسری رکعت میں جو ہے وہ درود شریف بھی ساتھ ملایا کرتے تھے. تو کہتے ہیں یہ جان بوجھ کے ملا لیا تو جو ہے وہ بھول کر ملایا تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا, یہ سنت موقعہ میں نہیں ملاتے ہیں, صرف غیر موقعہ میں ملاتے ہیں, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلق نفل میں ثابت ہے. اس میں میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے, مسئلہ نمبر 92 سجدہ صاحب کے پانچ طریقے اور صحیح احکام و مسائل, جسے شوق ہو ایک گھنٹے کی گفتگو دیکھ سکتا ہے. اور تیسرا مسئلہ ان کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پھر یہ وکالت کرتے ہیں جی وہ چونکہ بھول کر درود پڑھا نا اس لیے ہم کہتے ہیں سزا دیں, لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اگر کوئی جان بوجھ کر درود پڑھ لے تو اس کی نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے, اس کی نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی کیونکہ اس نے ایک ایسا عمل کیا ہے جس سے سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے اور جان بوجھ کر کیا ہے. ولیعوذ باللہ تعالی. یہ ہے ان کی درود شریف سے محبت. تو الحمدللہ درود کا بوس تھا تو اللہ تعالی نے کیسی فٹ کی ہے آیت سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 کیا ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اور آپ کو پتا ہے آیت نمبر 57 کیا ہے, اگلی آیت وہ انہی کے بارے میں ہے, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پر لعنت ہے اللہ کی اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. واعد لہم عذاب مہینہ, اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. ولیعوذ باللہ تعالی. اسی نسبت سے مسئلہ 57 بھی میرا ریکارڈ ہے, بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام. اور ایک اور لیکچر ہے مسئلہ نمبر 71 بھی, انڈیا اور پاکستان کے علماء اور بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ جو الحمدللہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا سبب وہ لیکچر بنا, اس میں میں نے یہ ساری گستاخیاں ان کی کھول کر بیان کی ہیں. بھائیو مفتی صاحب کا اعتراض سلام کے بغیر درود پڑھنا, اس کو انشاءاللہ میں بعد میں ایڈریس کروں گا اپنے لیکچر کے دوران. یہاں پر درود شریف کے حوالے سے ایک بات نوٹ کر لیں کہ اس وقت مارکیٹ میں کئی ایک کتابیں درود شریف کے حوالے سے مل جاتی ہیں, لیکن تقریباً سب کی سب ہی غیر مستند اور بے اصل روایات پر مشتمل ہیں اور قصے کہانیوں اور خوابوں پر مشتمل ہیں. مثال کے طور پر امام سخاوی کی کتاب القول المدی, امام جرزی کی کتاب دلائل الخیرات, شیخ ذکریہ صاحب کی فضائل اعمال میں چیپٹر فضائل درود, الیاس قادری صاحب کی کتاب فیضان سنت میں فضائل درود والا چیپٹر, مفتی امین صاحب کی کتاب آب کوثر, امام ابن قیم کی کتاب جو امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں جلاء الافہام, اور یوسف نبھانی صاحب کی کتاب سعادت الدارین. یہ سب کی سب کتابیں ایسی کتابیں ہیں جن میں جعلی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں اور ٹھیک باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں, لیکن زیادہ تر قصہ کہانی اور بے اصل روایات ہیں, ان احادیث کی اتھینٹیسٹی کوئی نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس الحمدللہ ہمارے محدثین رحمہم اللہ اجمعین نے بڑی محنت کر کے احادیث کی کتابوں میں الگ سے پورے پورے چیپٹرز فضائل درود و سلام پر باندھے, اور وہ سب کے سب اگر اکٹھے چاہیے ہوں تو مشکات المصابی میں درود و سلام والا آپ چیپٹر پڑھ لیں, اس میں آپ کو ساری احادیث تقریباً 13 کتابوں سے مل جائیں گی. لیکن اس حوالے سے جو سب سے بڑی خدمت اس امت میں جس شخص نے کی ہے اور جس کو پذیرائی حاصل ہوئی اور وہ پہلے 300 سال میں لکھی گئی کتاب ہے, امام بخاری اور امام مسلم کے ہم اثر ہیں وہ محدث امام اسماعیل بن اسحاق القاضی, جو جسٹس کے عہدے پر بھی فائز تھے, المتوفا 282 ہجری, یعنی پہلے 300 سال میں ہی آتے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی آج سے 1200 سال پہلے, اس کتاب کا نام ہے فضل الصلاۃ علی النبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے فضائل. یہ کتاب جو ہے وہ محدث اعظم سعودی عرب شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی نے پوری تحقیق اور تحکیم کے ساتھ اس کو پرنٹ کروایا تھا, سافٹ ویئر میں بھی موجود ہے, لیکن اردو میں یہ کتاب نہیں آئی ہوئی تھی. اور الحمدللہ میری پرسنل ریکویسٹ کے اوپر, جو ویڈیو میں میری ریکویسٹ ریکارڈ ہے, دور حاضر کے بہت بڑے محدث اور بعض حوالے سے شیخ البانی سے بھی زیادہ علم حدیث کے ماہر شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی المتوفا 1435 ہجری, اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور انہیں نیک اعمال کا اجر عطا فرمائے, ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے. انہوں نے میری ریکویسٹ کے اوپر الحمدللہ, یہ مجھے میرے لیے بھی ثواب جاریہ ہے, اور پھر اس کی پروف ریڈنگ بھی انہوں نے مجھ سے کروائی, اس کتاب کا اردو ترجمہ کیا جو یہ چھپ چکی ہے فضائل درود و سلام کے نام سے. یہ کتاب میں نے سر آپ کو مشورہ دیا تھا کہ دروشی پہ کتاب ہونا چاہیے, وہ کہیں نہیں ملا. جو فضل الصلاۃ علی النبی جو ہے اس کی ہی کم از کم تقریر البانی, چھوٹی سی یہ کتاب, یہ چھوٹی سی کتاب, 107 حدیث ہیں اس میں, ہاں جی آثار بھی ہیں, صحیح ہے, چھوٹی سی کتاب ہے. اس پہ انہوں نے تحکیم بھی کر دی, صحیح اور ضعیف کا فرق بھی, اور اس کی تخریج بھی کر دی کہ یہ اس میں جو احادیث آئیں وہ اور کن کن کتابوں میں موجود ہیں, اور اس کے ساتھ انہوں نے فوائد بھی ساتھ لکھے, بڑی محنت کی. اس کا پی ڈی ایف میرے پاس موجود ہے, اگر کسی کو چاہیے ہو تو mirza_95@yahoo.com پہ ای میل کر کے مجھ سے اس کا پی ڈی ایف منگوایا جا سکتا ہے. اس کا اردو میں ترجمہ ہے فضائل درود و سلام, اور مکتبہ اسلامیہ والوں نے شائع کی ہے, بڑی اچھی پرنٹنگ ہے, بڑی خوبصورت پرنٹنگ میں انہوں نے اس کو شائع کیا ہے, بالکل دارالسلام کے اسٹینڈرڈ کے مطابق الحمدللہ. اس کتاب میں 107 احادیث اور آثار موجود ہیں, اور یہ درود شریف پہ سب سے اتھینٹک کتاب ہے کیونکہ پہلے 300 سال میں یہ کتاب لکھی گئی ہے الحمدللہ. اور چونکہ ویب سائٹ کا ذکر ہوا ہے تو میں ضمناً ایک دو باتیں عرض کر دوں کہ آج کل ہماری ویب سائٹ جو ہے اہل سنت پاک .com وہ اپ ڈیٹ ہو رہی ہے, انشاءاللہ 1.5 مہینے میں اپ ڈیٹ ہو جائے گی. اس حوالے سے آپ کی جو سجیشنز ہوں وہ ضرور دیں انشاءاللہ. ہماری اس ویب سائٹ پہ اب میں احادیث کی تمام کتابیں اردو میں بھی اور انگلش میں بھی اور عربی میں بھی انشاءاللہ انٹرنیشنل امریک کے مطابق مین مین کتابیں جو ہیں بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ الموطا امام مالک مسند امام احمد سنن دارمی مشکات المصابی یہ تمام انشاءاللہ کتابیں انقریب اویلیبل ہوں گی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق, جس کے مطابق پوری دنیا میں اب کتب شائع ہو رہی ہیں انشاءاللہ تعالی. اور یہ کتاب انشاءاللہ ہم اس پہ ضرور ڈالیں گے, اس کے علاوہ بھی جتنی کتابیں میرے پاس پی ڈی ایف میں ہیں انشاءاللہ ان کو ڈال دیا جائے گا. بھائیو اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ درود شریف کے فضائل پہ جتنی احادیث مختلف احادیث کی بکس میں تھیں وہ سب کی سب تقریباً اس کتاب میں ایک جگہ آپ کو مل جائیں گی, یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. اور انہوں نے اپنی سند سے لکھا ہے, کسی محدث سے نقل نہیں کیا امام بخاری یا امام مسلم سے, یہ ان کے لیول کے محدث ہیں, انہوں نے اپنی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی ہے کیونکہ ان کے زمانے کے ہیں یہ. امام بخاری 256 میں فوت ہوئے, امام مسلم 261 میں, اور یہ 282 میں فوت ہوئے, بالکل ان کا زمانہ بنتا ہے ان کا, امام اسماعیل رحمہ اللہ تعالی کا. تو اس میں بھی صحیح اور ضعیف روایتیں دونوں طرح کی موجود ہیں, لیکن اس میں الحمدللہ تحکیم ہو چکی ہے اصول محدثین پر. تو اسی کتاب کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ تعالی درود و سلام سے متعلق 5 سب ٹاپکس ڈسکس کروں گا. ٹاپک نمبر 1 درود و سلام کے فضائل, ٹاپک نمبر 2 درود و سلام نہ پڑھنے والوں کے لیے وعیدیں, ٹاپک نمبر 3 درود پڑھنے کے 8 مواقع کون سے ہیں سنت جن 8 موقعوں پر درود پڑھنا ہوگا, اور ٹاپک نمبر 4 بڑا امپورٹنٹ درود شریف کے 5 سنت سیگے جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں, اور ٹاپک نمبر 5 درو شریف روزانہ کم از کم کتنی تعداد میں پڑھا جائے, انشاءاللہ میں اس کو ایڈریس کروں گا. اس حوالے سے 20 صحیح الاسناد احادیث انشاءاللہ ڈسکس ہوں گی, اور یہ بھی 10-10 کی ڈویژن کے ساتھ ہے. پہلی 10 احادیث جو ہے فضائل پر مشتمل ہے, اور اس کے بعد 10 والی جو احادیث ہے اس میں انشاءاللہ صحیح احکام و مسائل بھی میں ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے بیان کرتا چلا جاؤں گا. اور یہ ساری احادیث میں نے ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ لکھی ہیں, الل ٹپ ایٹ رینڈم نہیں ہے, تاکہ بات سمجھ آئے اور یہ پوری جو مقدمہ سمجھ آئے اور درود شریف پڑھنے کا شوق ہمارے دل میں پیدا ہو. اور انشاءاللہ آج جب آپ اٹھیں گے تو واقعی آپ یہ نیت کر کے اٹھیں گے کہ اتنی تعداد میں تو روزانہ درود و سلام انشاءاللہ ہم نے ضرور پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ درود و سلام جو ہے یہ دراصل اللہ کی عبادت ہے, کیونکہ یہ ادعا ہے, دعا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں. اور صحیح حدیث ہے جامعہ ترمذی میں, سنن نسائی میں, سنن ابن ماجہ میں, سنن ابی داؤد میں, سنن اربع, چاروں کتابوں میں یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادة, دعا ہی تو عبادت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المؤمن کی آیت تلاوت کی, ادعونی استجب لکم, اے میرے بندے مجھ سے مانگ میں دعا قبول کروں گا, بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں یعنی مجھ سے دعا نہیں مانگتے, میں ان عنقریب ذلیل و خوار کر کے انہیں دوزخ میں داخل کروں گا. ولیعوذ باللہ تعالی. تو یہ درود بھی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا ہے, اس لیے یہ اللہ کی عبادت ہے. اور یہ دیکھیں ہم اللہ ہی سے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اے اللہ آپ بھیجئے درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی اولاد پر. تو ہم اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں, فرشتوں سے نہیں کریں گے فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا سید آ رہا ہے, نہیں. فرشتوں کو پکارنا بھی اسی طریقے سے شرک ہے جس طرح کسی اور ہستی کو غائب میں پکارنا شرک ہے. اور یہ بات یاد رکھیں, شرک از دا موسٹ سینسیٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ, اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا. بھائیو یہ جھگڑا نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار ہے یا نہیں, شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو اختیار ہے یا نہیں, ان سب کو اختیار ہو تب بھی غائب میں مدد کے لیے مولا علی کو پکارنا یا شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارنا یہ دعا ہے, اور دعا عبادت کی قسم ہے, اور یہ خالصتاً شرک ہے. اس کو مثال سے سمجھیں, بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. تو ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں فرشتوں بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے؟ نہیں, اللہ سے دعا کریں گے, دعا صرف اللہ ہی سے, نماز استسقاء پڑھیں گے. اس میں میری بڑی ڈیٹیل گفتگو ہے 1 گھنٹہ اور 38 منٹ کی, مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے, اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. تو یہ ضمن میں نے یہ بات عرض کر دی کہ دعا اللہ ہی سے ہوگی, اور یہ درود بھی دعا ہے, اور الحمدللہ ایسی دعا ہے کہ یہ اس پہ بھی اجماع ہے کہ یہ افضل ترین نفلی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. لہذا ایک دفعہ درود پڑھ لیجئے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پہلی حدیث اہل سنت کی مین سٹریم کی بک سے, صحیح مسلم سے, انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 912 نمبر, اور یہ فضل الصلاۃ علی النبی میں 8 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ تعالی اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا. الحمدللہ. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلام کا ذکر ساتھ نہیں کیا, صرف درود. آر یو ٹیچنگ یور پروفٹ کہ جی سلام کے بغیر درود پڑھا تو ناقص ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ درود پڑھا. اور یہ میرا چیلنج ہے, 99% احادیث صرف درود سے ریلیٹڈ ہے, 1% احادیث میں سلام کا ذکر آیا. درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں. دوسری حدیث سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1296, اور فضل الصلاح میں یہ حدیث نمبر ہے 2, کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشی کی حالت میں اپنے گھر سے تشریف لائے اور فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے عرض کی کہ آپ کا رب یہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کا جو بھی امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماؤں گا، اور جو آپ کا امتی آپ پر ایک دفعہ سلام پڑھے میں اس پر 10 دفعہ سلامتی نازل فرماؤں گا. الحمدللہ. تیسری حدیث بھی سنن نسائی میں ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1298، اور فضل الصلاح میں یہ حدیث ہے 12 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا. الحمدللہ، یہ فضیلت دیکھیں کتنی بڑی ہے. چوتھی حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 484 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑا ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بھائیو دیکھیں یہ درود درود درود درود ذکر آ رہا ہے، ایک دفعہ سلام کا ذکر آیا باقی درود پڑا ہوگا. تو یہ سمجھ لیں کہ درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں. دنیا میں بھی ہم کہتے ہیں نا حسین و جمیل، اب حسین بھی خوبصورت جمیل بھی خوبصورت، اسی طریقے سے عربی میں بھی درود کیا ہے؟ الصلاح عربی میں کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرنا اور سلامتی بھیجنا وہ ہے السلام، سلامتی کی دعا کرنا رحمت کی دعا کرنا دونوں انٹرچینجبل الفاظ ہیں، سلامتی ہی رحمت ہے اور رحمت میں ہی سلامتی ہے، یہ انٹرچینجبل الفاظ موجود ہیں. اور الحمدللہ قرآن پاک میں سورہ الصفات کی جو آخری 3 آیات ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، تیرا رب پاک ہے ہر اس چیز کی برائی سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، سلام ہو تمام پیغمبروں پر اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے. تو دیکھیں اب سارے پیغمبروں پر اللہ نے سلام بھیجا وہ سلامتی کی دعا ہے، درود بھی دعا ہے اور سلام بھی دعا ہی ہے. اچھا بھائیو اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے جامعہ ترمذی میں 2457 نمبر، اور فضل الصلاح میں بھی موجود ہے 14 نمبر، لیکن یہ روایت ضعیف ہے. بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک صحابی انہوں نے عبی ابن کعب نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر درود پڑھتا ہوں تو کتنا درود پڑھا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھو. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے اذکار کا جو 1/4 حصہ ہے 1/4 وہ درود پڑھا کروں گا اور باقی حصہ جو ہے اور کام کیا کروں گا. آپ نے فرمایا یہ بھی بہتر ہے اور بڑھاؤ. پھر بڑھاتے بڑھاتے اینڈ تک یہاں تک بات پہنچی کہ انہوں نے کہا کہ میں صرف درود ہی پڑھوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہاری دعائیں بھی قبول کرے گا. لیکن یہ روایت اصول محدثین پر ضعیف ہے، اس میں سفیان ثوری مدلس ہیں اور ام سے روایت کر رہے ہیں اور سماع کی تصریح موجود نہیں، اور صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ پیٹ رول موجود ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سماع کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جاتی ہے. اور دوسرا سکم ہے اس میں ایک راوی ہے عبداللہ بن محمد بن عقیل، وہ جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف راوی ہے. یہ ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے پہ میرا ایک لیکچر ہے مسئلہ نمبر 36، 1 گھنٹہ 25 منٹ کی گفتگو، اور اسی کی دوسری اسٹریم ہے منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر 35، 1 گھنٹہ اور 35 منٹ کی گفتگو. اس میں میں نے یہ ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنوں کو ایڈریس کیا ہے، اور یہاں پر میں اینٹی وینم کے طور پر الزامی جواب کے طور پر جس کو میں پنجابی میں پھکی کہتا ہوں فلسفیکل آنسر کے طور پر ایک روایت پیش کرتا ہوں. اس میں بھی سیم سکم ہے، اس میں بھی ایک راوی مدلس ہے. اگر کوئی کہتا ہے میں نے صحیح اور ضعیف کے فرق کو نہیں ماننا اور فضائل میں ضعیف حدیثیں بھی ایکسیپٹیبل ہوں گی، تو بھائیو صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا کہ چاہے فضائل ہوں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہو، ترغیب ہو، ترہیب ہو، حلال و حرام ہو، کسی معاملے میں ضعیف الاسناد حدیث ایکسیپٹیبل نہیں. وہ کہتے ہیں صحیح حدیثیں کیا کم ہیں کہ ہم ضعیف حدیث کا سہارا لیں، اور میں نے صحیح مسلم کا پورا مقدمہ اس میں کور کیا ہے مسئلہ نمبر 36 میں. اب میں وہ اینٹی وینم جواب دیتا ہوں. مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 21274 نمبر حدیث ہے، مشکات میں بھی یہ حدیث موجود ہے 4902 نمبر، تعصب اور اسبیت کے بیان کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے اور کہے کہ میں فلاں چودھری کا بیٹا ہوں، میں فلاں سردار کا بیٹا ہوں، اپنے جاہلیت کے نسب پہ فخر کرے، تو اسے کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے، اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، اور یہ بات اس سے کنائے نہ کرو، کنائے سے مت کرو، ڈائریکٹ کرو کہ تجھے اپنے نسب پہ فخر ہے تو اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنی زبان پہ رکھ لے. ولیعوذ باللہ تعالیٰ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات ارشاد فرما سکتے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں. سورہ قلم کی آیت نمبر 4 ہے، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی. یہ شرم و حیا والی بات ہے. اس روایت کے اندر مسند امام احمد اور مشکات کی روایت میں حسن بصری مدلس ہیں، سفیان ثوری سے بھی لاکھوں گنا بڑے امام، 70 صحابہ کی صحبت کرنے والے حسن بصری وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور سما کی تصریح موجود نہیں. اگر کوئی صحیح اور ضعیف کے فرق کو نہیں مانتا پھر اس روایت کو صحیح مان کے اپنا بیڑا غرق کر لے. اس طرح کی مزید میں نے ٹوٹل 5 روایتیں مسئلہ نمبر 36 میں بیان کی ہیں. بہرحال درود شریف دعاؤں کی قبولیت کا سبب ضرور ہے. عبی بن کعب والی روایت تو ضعیف، لیکن دو حدیثیں صحیح بھی ہیں اس ٹاپک پہ. پانچویں حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 593 نمبر حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف فرما تھے، میں نے ان کی موجودگی میں آ کے نماز پڑھی. جب میں تشہد میں بیٹھا تو میں نے درود پڑھنے کے بعد دعا مانگی، جو ہم بھی مانگتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا سل تعطا سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا. اور اس کی ایکسپلینیشن اگلی حدیث سے ہوتی ہے، چھٹی حدیث جو جامعہ ترمذی میں 3476، سنن ابی داؤد میں 1481 اور سنن نسائی میں 1285. زبردست حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور جب تشہد میں بیٹھا تو اس نے بغیر درود پڑھے ڈائریکٹ دعا مانگنی شروع کر دی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پہ رحم فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سائل نے جلدی کی، پھر اسے بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جب تم اس طریقے سے دعا مانگنے لگو پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، اس کے بعد اللہ سے مانگو. اتنے میں ایک اور شخص آیا اور وہ یہی ابن مسعود ہی تھے. انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی، درود شریف پڑھا اور پھر دعا مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازی دعا کر، تیری دعا پوری ہوگی. اور دیکھیں نماز میں اللہ نے یہ ترتیب رکھی ہے، ہم پہلے اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر السلام علیک ایھا النبی، اور پھر آگے چل کر درود شریف پڑھتے ہیں اور اینڈ پہ دعا مانگتے ہیں. تو نماز میں اللہ نے دعا رکھ دی ہے. یہ اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی نا فرض نماز کے بعد یہ دعا کے منکر ہے فلاں ہے، فرض نماز کے بعد انڈیویجول طور پہ دعا مانگنا ثابت ہے، اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے. انڈیویجول لیول پہ مانگیں یا کبھی وسیلہ اور توسل کے طور پر کسی سے دعا کروائی جا سکتی ہے، اجتماعی عموماً ثابت نہیں ہے. اس حوالے سے سیدنا عمر کا بھی ایک قول ہے جامعہ ترمذی میں، وہ بھی ضعیف ہے، 486 نمبر، اس میں ابو قرہ الاسدی مجہول راوی ہیں، ان نون، اور وہ قول ہے کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے جب تک کہ محمد اور آل محمد پر درود نہ پڑھ لیا جائے. لیکن یہ روایت ضعیف ہے، جو اس سے پہلے دو احادیث ہیں ان کے بعد اس روایت کی حاجت نہیں رہتی. ساتویں حدیث سنن نسائی میں زبردست حدیث ہے، زبردست، 1293، اور یہ درود شریف کا سب سے چھوٹا صیغہ اس کے اندر آیا ہے، اور الحمدللہ یہ میرا وظیفہ بھی ہے. زید ابن خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی. کیا وصیت کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت کی کہ صلوا علیہ، مجھ پر درود پڑھنے کو اپنے پر لازم کر لو، واجتہدوا فی الدعاء، اور اپنی دعاؤں میں ضرور درود کو پڑھا کرو، وقولوا، اور کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور یہ وہ درود ہے جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے. آپ اہل تشیع کی مجالس میں دیکھیں نا، وہ ایک بندہ کہتا ہے درود بر محمد وعلی محمد، تو پھر سارے پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ درود اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کامن ہے، اور یہ درود ابراہیمی کا پہلا حصہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. الحمدللہ یہ سب سے شارٹ درود شریف ہے، اور میں نے کافی یہاں پہ پرنٹنگ پریس والوں کو مختلف جو کارڈ چھاپتے تھے یہ درود بتایا، اور الحمدللہ اب اذکار کے بڑے بڑے بینرز پہ بھی یہ درود آ گیا ہے الحمدللہ. دعا کی اہمیت اور اس کی قبولیت کے لیے پروٹوکول کیا ہے، اس پہ میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 82 کے نام سے، آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اور اسماء اعظم کون سے ہیں جن کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے وہ میں نے اس میں بتایا ہے. اب ذرا سائملٹینیس کنٹراسٹ، آٹھویں حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3546 نمبر، اور یہ فضل الصلاح میں بھی 32 نمبر حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخیل اور کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس میں بھی درود کے الفاظ ہیں، سلام کے الفاظ نہیں ہیں، کیونکہ درود اور سلام انٹرچینجبل ہیں، حسین و جمیل انٹرچینجبل الفاظ ہیں. ٹھیک ہے جی. نویں حدیث بھی جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3545، اور فضل السلام میں بھی 16 نمبر یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں ارشاد فرمائی. یہ بڑی مشہور حدیث ہے. نمبر ایک، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس میں بھی درود کا ذکر ہے، سلام میں نہیں. مفتی صاحب کو ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی الزامی جواب اور پھکی والا معاملہ چلتا رہے گا، کیونکہ انہوں نے یہ جرم کیا نا کہ سلام کے بغیر ناقص ہے. تو دیکھیں نبی کا کہہ رہے ہیں، درود سلام کا ذکر نہیں کیا. 99.9% احادیث میں صرف درود کا ذکر ہے، کیونکہ درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ. دوسری بات ارشاد فرمائی، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جس کو والدین بڑھاپے کی حالت میں ملیں یا دونوں میں سے ایک ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. استغفر اللہ و اتوب الیہ. نمبر تین، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے. ولیعوذ باللہ. اور یہی تین باتیں ایک اور حدیث میں بھی موجود ہیں صحیح سند کے ساتھ، المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7256، اور امام زہبی نے بھی موافقت کی. یہ حدیث فضل الصلاح میں بھی موجود ہے 18 اور 19 نمبر، اور صحیح ابن خزیمہ میں بھی 1888 نمبر حدیث ہے. زبردست. یہی تینوں باتیں ہیں، لیکن وہ آپ نے اکثر سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھے اور پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین، پھر دوسری پہ قدم رکھا فرمایا آمین، پھر تیسری پہ قدم رکھا فرمایا آمین. وہ یہی تین باتیں تھیں، اور جبریل علیہ السلام نے یہ باتیں عرض کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہر رسالت لگائی، آمین. برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. برباد ہو جائے وہ شخص جس کو ماں باپ بڑھاپے میں ملے یا کوئی ایک ملے ماں یا باپ میں سے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. اور برباد ہو جائے وہ شخص جسے رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں جبرائیل علیہ السلام کی دعاؤں پر آمین آمین آمین کہا. ولیعوذ باللہ تعالی. دسویں حدیث مسند امام احمد میں جلد 2 پیج 453 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4842. یہ بڑی زبردست روایت ہے بھائیو، بہت زبردست روایت. اور فضل الصلاح میں بھی یہ 55 نمبر حدیث ہے. دیکھ لیں یہ کتنی کام کی کتاب ہے، کیا شارٹ نوٹس ہیں، ریسرچ پیپر. میں ریسرچ پیپر لکھتا ہوں، یہ ریسرچ پیپر دیکھیں کتنا زبردست، چھوٹا سا ریسرچ پیپر ہے، دیکھ لیں اس کی تھکنس کتنی ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اس مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے. مفتی صاحب درود کا ذکر ہے، سلام کا نہیں، سلام امپلائڈ ہے درود کے اندر، تو قیامت کے دن یہ مجلس ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی اگرچہ وہ جنت میں بھی داخل ہو جائیں، ادھر بھی وہ شرمندہ ہوں گے کہ کاش ہم نے اس مجلس میں درود پڑھ لیا ہوتا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس کا ایک ترک جامعہ ترمذی میں 3380 نمبر ہے، لیکن وہ ترک ضعیف ہے، اس میں سفیان ثوری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں. اس میں آگے بھی الفاظ ہیں اور وہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ ایسی بات ہو نہیں سکتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی مجلس میں درود و سلام پڑھے بغیر اٹھ جائے وہ جنت میں پہنچ بھی جائے تو اب اللہ کی مرضی چاہے انہیں عذاب دے چاہے معاف کر دے. تو ظاہر جنت میں جب پہنچ گیا تو پھر عذاب والا تو معاملہ ہی کوئی نہیں نا. تو جعلی روایت تو پکڑی جاتی ہے اپنے الفاظ کی وجہ سے بھی. سفیان سوری مدلس ہیں, جو تدریس نہیں مانتا پھر اس جعلی روایت کو بھی صحیح مانے, ولیعوذ باللہ تعالی. یہ ہوگی بھائیو تلک عشرۃ کاملہ, دس احادیث, آدھی احادیث ہماری الحمدللہ کور ہو گئی ہیں. اب اگلی دس احادیث جو ہیں انشاءاللہ اس میں ہم عقائد اور فقہی احکام و مسائل انشاءاللہ تعالی ڈسکس کریں گے, وہ بھی انشاءاللہ تلک عشرۃ کاملہ ہے. لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بھائیو یہاں پر اگلی دس احادیث ڈسکس کرنے سے پہلے میں مختصرا ایک بات عرض کر دوں کہ اگر میں ان کی ڈیٹیل میں گیا تو تین گھنٹے کم از کم اور چاہیے, کیونکہ میرے آدھے سے زیادہ ٹائم گزر چکا ہے. اب تھوڑا ٹائم پیچھے باقی رہ گیا, میں نے اس کے اندر یہ لیکچر کور کرنا ہے. لیکن یہاں پر انصاف کا تقاضا ہے کہ میرے تین لیکچرز اس حوالے سے آلریڈی ریکارڈڈ موجود ہیں. میں اس ویڈیو میں بھی وہ بات بتا دوں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں, کمپلیمنٹری جڑے ہوئے ٹاپکس ہیں. پہلا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 54C اور 54D. 200 منٹ کی گفتگو ہے, 3.5 گھنٹے کی. قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ, اور الحمدللہ اپنی نوعیت کی یہ منفرد گفتگو ہے. اس کو پہلے میں نے ابھی تک دیکھا کسی نے ٹاپک بنایا ہو. یہ میں کوئی تکبر کے طور پر نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں. اور اس میں میں نے امام ابن تیمیہ المتوفہ 728 ہجری اور دوسرے امام علی السبکی ان کے ہم اثر المتوفہ 756 ہجری, یہ دونوں, یہ صوفی تھے اور یہ سلفیوں کے امام, وہ صوفیوں کے امام, یہ دونوں ایکسٹریم پہ گئے ہیں قبر رسول کی حاضری کے معاملے میں. میں نے دونوں کا علمی محاسبہ کر کے حق بات جو درمیان کی ہے وہ الحمدللہ 3.5 گھنٹے میں سمجھائی ہے. دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 5 جو پچھلے سال ہماری 1435 ہجری کے اندر ربیع الاول کی مجلس ہوئی تھی, 1 گھنٹہ اور 55 منٹ کی. حیات النبی کے عقیدے سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ, جس میں میں نے حیات النبی کے حوالے سے بریلوی, دیوبندی اور دیوبند میں بھی مماتی اور حیاتی اور سلفی اور باقی آف شوٹس حنفی شافی مالکی حنبلی ان کے اختلافات کو ایڈریس کیا تھا. 2.25 گھنٹے کی گفتگو تقریباً 112 منٹ کی. اور تیسرا لیکچر مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل, 87 منٹ کی گفتگو, 1.5 گھنٹے کی یہ گفتگو ہے, جس میں میں نے امام ابن تیمیہ اور صوفیہ دونوں کی ایکسٹریم جو رویے ہیں توسل اور وسیلے کے اعتبار سے ان کا علمی محاسبہ کیا ہے. اب انشاءاللہ یہ آخری 10 حدیثیں جلدی جلدی کور کر لیتے ہیں. 11 حدیث, زبردست حدیث, سنن ابی داؤد میں 1047, سنن نسائی میں 1375, سنن ابن ماجہ میں 1636. اوس ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, اس میں ایک راوی ہے عبد الرحمن بن یزید بن جابر. چند محدثین کو یہ مغالطہ ہوا کہ یہ بن جابر نہیں بن تمیم ہے, لیکن میجورٹی محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ بن جابر ہی ہیں جو کہ سکہ اہل سنت کے امام ہے. یہ روایت بالکل صحیح ہے, میں پہلے سے ضعیف سمجھتا تھا. اس میں جو عقیدہ بیان ہوا وہ میرا پہلے بھی تھا, کیونکہ اس کے علاوہ اور احادیث انبیاء کی حیات کے اوپر موجود ہے صحیح سنت کے ساتھ, سنن کبری البیہقی کے اندر, باقی کتابوں میں. بہرحال یہ حدیث بالکل درست ہے اور میرا الحمدللہ رجوع پہلے بھی ریکارڈ ہو چکا, آج بھی آ جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے, اس دن سیدنا آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, اسی دن ان کو موت آئی, اور اسی دن قیامت قائم ہوگی, اسی دن پہلا سور پھونکا جائے گا, اسی دن دوسرا سور پھونکا جائے گا, جمعے کے دن. تم جمعے کے دن مجھ پر درود کی کثرت کرو, کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا. ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے عرض کی, اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ فوت ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں بوسیدہ ہو جائیں گی, کیا اس وقت بھی آپ پر درود پیش ہوگا؟ اللہ کا شکر ہے انہوں نے یہ اتنا سخت سوال کر کے امت کو عقیدہ دلوا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء, بے شک اللہ تعالی نے حرام کر دیا ہے زمین پر کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. الحمدللہ. باقی ڈیٹیل میں نے مسئلہ نمبر 5 حیات النبی والا جو لیکچر ہے اس میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے. بہرحال جمعے کے دن کے بارے میں یہ ہمارے بعض بریلوی اور دیوبندی بھائی وہ ایک جعلی روایت پیش کرتے ہیں کہ درود 80 دفعہ پڑھ لیں یہ والا درود تو وہ 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. وہ بالکل جعلی روایت ہے طبرانی کی, اور شیخ البانی نے سلسلے احادیث ضعیفہ میں اس کا سارے کا ساری ڈیٹیل جو ہے وہ بیان کی ہے. 12ویں حدیث سنن ابی داؤد میں 2042 نمبر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری قبر پر میلہ مت لگا لینا, تم دنیا میں کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا. اور وہ آگے آئے گا کیسے پہنچتا ہے, تو قبر پہ میلہ نہیں لگانا, وہاں پر جمگٹا نہیں, سلام عرض کر کے آگے نکل جائیں اور پھر وہاں مسجد نبی میں بیٹھ کے جتنا مرضی درود پڑھیں, دنیا کسی حصے میں پڑھیں, اللہ تعالیٰ وہ درود انشاءاللہ پہنچا دے گا. اس حوالے سے میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 63, قبروں کے احکام, مزارات کی شرعی حیثیت, گنبد خضرا, مسجد نبوی اور قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. 1433 ہجری ربیع الاول میں ہی تھی وہ 2.25 گھنٹے کی گفتگو, مسئلہ نمبر 63. 13ویں حدیث سنن نسائی میں 1283 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے زمین میں سیاحت کرتے ہیں, سیر کرتے ہیں, اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ سلام فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہے, لیکن فرشتوں کو ہم نے نہیں کہنا کہ آپ پہنچا دو کہ خادم تمہارا آ رہا ہے, نہیں, ہم سلام جو پڑھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کی ڈیوٹی لگاتا ہے, ہم نے ڈیوٹی نہیں فرشتوں کی لگانی. اچھا, اس حوالے سے ایک روایت ہے جو سلسلہ احادیث صحیحہ میں شیخ البانی بھی لے آئے, 1530 نمبر روایت, کہ میری قبر پہ قیامت تک ایک فرشتہ کھڑا رہے گا جو دور و نزدیک کی ساری آوازیں سنے گا اور مجھے بتائے گا کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود اور سلام بھیجا ہے. لیکن وہ روایت اصول محدثین پر ضعیف ہے, اس کے دو طرق ہیں, دونوں ضعیف ہیں. پہلے طرق میں محمد بن عبداللہ بن صالح مجہول ان نون راوی ہے, کوئی عطا پتہ نہیں اس کا, اور دوسرے میں عمران جو ہے وہ مجہول راوی ہے, اور شیخ البانی نے اگرچہ اسے صحیح کہا لیکن ان کو خود کانفیڈنس نہیں تھا. اینڈ پہ جا کے لکھتے ہیں حسن و انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو یہ حسن درجے تک پہنچ ہی جائے گی. تو بھائی انشاءاللہ کہنے کے ذریعے روایتوں کو صحیح نہیں کیا جاتا, وہ اصول محدثین پر چیک کی جاتی ہیں کہ آپ کو کہ جی انشاءاللہ یہ ہو جائے گا, ایسے نہیں, اصول محدثین پہ دیکھا جائے گا کہ وہ روایت ٹھیک ہے کہ نہیں, اور وہ خود بھی مانتے ہیں کہ اس کے اندر کافی ضعف موجود ہے, لہذا ان کی یہ تصحیح جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. باقی ڈیٹیل مسئلہ نمبر 54 سی اور ڈی, قبر رسول والے لیکچر میں اور حیات النبی میں. 14ویں حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, زبردست, بخاری میں 6230, مسلم میں 897. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم پڑھو گے نماز میں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, تو اللہ تعالی تمہارا سلام زمین و آسمان میں تمام نیک بندوں تک پہنچا دے گا, ان نیک بندوں تک تمہارا سلام خود بخود پہنچ جائے گا, الحمدللہ. لہذا ہم جب نماز میں بھی پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی تو یہ انشائیہ پڑھتے ہیں, انٹینشنلی پڑھتے ہیں, سٹوری کے طور پر, حکایت کے طور پہ نہیں پڑھتے. اور یہ جھوٹ سب سے پہلے جلال الدین سیوطی صاحب نے لکھا, جو دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے, کہ یہ جو تشہد ہے یہ اللہ اور نبی کی گفتگو ہے شب معراج, یہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں, بخاری اور مسلم میں ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن کی طرح تشہد تعلیم فرماتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں لے کر مجھے تشہد تعلیم فرمایا, پڑھ التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ, یہ تو آپ نے سکھایا. اسی پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے دو ہاتھ سے مسافے کا جواز, یہ بخاری و مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قرآن کی طرح تعلیم فرماتے تھے, یہ شب معراج کی گفتگو نہیں ہے. لہذا یہ حکایتن نہیں ہے بلکہ انشائیہ انٹینشنلی ہے, اور آپ ٹینشن نہ لیں, اس حدیث میں موجود ہے اللہ سلام پہنچا دے گا. اب اس سے جو حاضر و ناظر والا مسئلہ نکالا ہے وہ بالکل جعلی مسئلہ ہے, اس میں تو الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پہنچ جائے گا, اور سلام خود بخود پہنچ جائے گا اللہ کی طرف سے, ظاہر ہے, جیسا کہ ہم عام مردوں کو بھی کہتے ہیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین, تو اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے. تو حاضر و ناظر کے اوپر میری 2 گھنٹے کی گفتگو ہے, حاضر و ناظر سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر 7 کے نام سے, اس میں میں نے یہ سارے جتنے اس کے حوالے سے یہ دلائل دیتے ہیں ان کو ایڈریس کیا ہے. 15ویں حدیث سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2041, اور یہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری والے چیپٹر میں امام ابی داؤد لے کر آئے, امام ابو داؤد اسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی مجھ پر سلام پڑے گا تو اللہ میری روح کو لوٹا دے گا اور میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا. یعنی جو قبر رسول پر جا کر سلام عرض کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو متوجہ کر دیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. یہ متشابہات ہیں, اس کی ڈیٹیل ہمیں نہیں پتا, بس اتنی بتائی گئی. اور میں یہاں پر بتا دوں کہ اس کی جو پرانی پرنٹنگ ہے, ابھی تک تو پرانی ہے, شاید نئی بھی آ جائے, اس میں اس روایت کو شیخ زبیر لیزئی صاحب نے پہلے ضعیف لکھا, یہ 2010 میں پرنٹ ہوئی, لیکن بعد میں ان کا رجوع ریکارڈ ہو چکا ہے. مشکات المصابی میں 925 نمبر حدیث یہی آتی ہے, اس کے فٹ نوٹ پہ انہوں نے اپنا رجوع ریکارڈ کروا دیا اور وہ لکھ بھی دیا. انشاءاللہ یہ نئی پرنٹنگ میں اس میں بھی وہ آ جائے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے. اس میں انہوں نے غلطی سے, اس وقت ان کو سماع کی تصریح نہیں مل رہی تھی ایک راوی کی, یزید بن عبداللہ کی, حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور پھر انہوں نے اس میں لکھا کہ مشکات 925 نمبر حدیث کے فٹ نوٹ میں کہ سنن البحیقی میں, میں نے خود بھی یہ چیک کیا ہے, جلد 1 صفحہ 122 پہ حدیث نمبر 598 میں یہ ہمیں سماعت مل گئی کہ یزید بن عبداللہ جو ہیں انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیثیں خود سنی ہیں. تو پہلے شیخ صاحب کہتے تھے, زبیر لیزئی صاحب, شیخ البانی تو اسے پہلے ہی صحیح کہتے تھے, شیخ زبیر لیزئی صاحب کہتے تھے کہ سماع کی تصریح نہیں ہے, وہ مل گئی الحمدللہ. اور مجھے بالکل صحیح طرح یاد ہے 2011 سردیوں کی بات ہے, شیخ صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, مجھے ظہر کی نماز کے بعد شیخ صاحب نے فون کیا, علی بھائی وہ آپ والی حدیث صحیح ہو گئی ہے. میں نے کہا شیخ صاحب کون سی؟ وہ روح لوٹانے والی, مجھے سما کی تصریح مل گئی ہے. تو میں نے کہا پھر شیخ صاحب اس پہ اپنا آپ رجوع کر دیں, ریکارڈ کروا دیں ابن کثیر میں بھی اور اسی طریقے سے فضل الصلاح علی النبی میں بھی اور مشکات میں بھی. وہ بھی پھر انہوں نے کہہ دیا, مشکات میں تو الحمدللہ پرنٹ ہو چکا ہے. اور شیخ زبیر لیزئی صاحب کی یہ حق گوئی تھی, اور ان کی حق گوئی پہ میرا 2.5 گھنٹے کا لیکچر ہے, مسئلہ نمبر 80 ویڈیو پروفس کے ساتھ, ایک ایک بات میں ان کے ویڈیو کلپ ہیں جو میں نے خود ویب کیم لیپ ٹاپ کے ذریعے ریکارڈ کیے. مسئلہ نمبر 80 شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ ایک حق گو عالم دین الحمدللہ. البتہ اس کانٹیکس میں جو وہ روایت ہے کہ جو میری قبر پر آ کر سلام پڑے میں اسے خود سنتا ہوں اور جو دور سے پڑے اس کا پہنچا دیا جاتا ہے, یہ شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں ہے اور مشکات میں 934 نمبر یہ روایت ہے. اس کے دو ہی طرق ہیں, دونوں میں آمش مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح نہیں, لہذا یہ بالکل پیٹ ضعیف روایت ہے صحیح مسلم کے مقدمے کی روشنی میں. بلکہ امام بیہقی نے خود لکھا کہ اس میں ایک اور راوی ہے محمد بن مروان السدی, وہ کذاب جھوٹا راوی ہے. اور اتنی بےمانی کرتے ہیں ہمارے یہ علماء, خصوصاً بریلوی اور دیوبندی علماء, یہ روایتیں بتاتے ہیں لوگوں کو اور بتاتے نہیں کہ امام بیہقی حیات الانبیاء فی قبورہم میں یہ روایت لے کر آئے, انہوں نے ساتھ لکھا کہ اس راوی کے اوپر نظر ہے, یہ راوی جو ہے کذاب راوی ہے, لیکن پبلک کو نہیں بتاتے, جھوٹ بتاتے رہتے ہیں. یعنی امام بیہقی نے انصاف کیا, وہ حدیث لکھ کے ساتھ لکھا کہ اس میں جھوٹا راوی ہے, نہیں جو قبر پہ پڑتا ہے وہ خود سنتے ہیں, دور سے پہنچایا جاتا ہے. یہ دیوبندیوں نے بریلویوں کو پھکی دینے کی کوشش کی, بریلویوں نے آگے سے پھکی دے دی, انہوں نے کہا جی اس میں آمش مدلس ہے, یہ روایت ہی ضعیف ہے. اسی تو کہنا دور نزدیک سب تو سن دے رہے, وہ روایت کوئی نہیں موجود ہے. تو انہوں نے اس روایت کو جو ہے ضعیف ثابت کیا بریلوی مقدہ فکر کے. آج کے دور کے بڑے محدث سید عباس رضوی صاحب, میں ان سے ملا ہوں, بہت بڑے محقق, آج کل دبئی میں ہیں, یو ٹی وی پہ بھی آتے ہیں وہ. ان کی کتاب ہے آپ زندہ ہیں واللہ, تقریباً 450 صفحوں کی کتاب حیات النبی پہ, میں نے مسئلہ نمبر 5 میں پورا تعارف اس کتاب کا کروایا ہے. اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ روایت بالکل جعلی روایت ہے, اس میں آمش مدلس ہے. لہٰذا بریلوی مقدمہ فکر کے عالم نے خود مان لیا کہ روایت ضعیف ہے, کیونکہ بیسیکلی دیوبندیوں کا رد کر رہا تھا. تو یہ آپ دیکھ لیں ساری فرقہ واریت کی لانت چل رہی ہوتی ہے. 16 حدیث البوتا امام مالک میں 398 نمبر, فضل الصلاۃ علی النبی میں اس میں بھی موجود ہے 100 نمبر, پورا 100 نمبر ہے اس حدیث کا. اور سنن الکبری البیہقی میں 10051 نمبر, اور مصنف ابن ابی شیبہ میں 11793, چار کتابوں کے میں نے حوالے دیے ہیں. زبردست حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی سفر سے واپس آتے تو مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے, اس کے بعد قبر رسول پر حاضر ہو کر عرض کرتے السلام علیکا یا رسول اللہ, پھر سیدنا ابو بکر کی قبر کے پاس آ کر کہتے السلام علیکا یا ابا بکر, پھر سیدنا عمر اپنے باپ کی قبر پر آ کر کہتے السلام علیکا یا عمر بھی ملتا ہے, اور السلام علیکا یا ابا تا, اے میرے باپ آپ پر سلام ہو. اور الحمدللہ یہی وہ سلام ہے جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے کہ قبر رسول پر سلام انہی الفاظ میں ہم نے عرض کرنا ہے. باقی ڈیٹیل مسئلہ نمبر 5 حیات النبی والے میں میں نے بیان کی. اس میں شیخ زبیر لیزئی صاحب کا ایک موقف میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں. وہ یہ کہتے تھے کہ علی بھائی جب تک روزہ شریف کا دروازہ نہ کھلے اور آپ قبر تک نہ پہنچ جائیں اس وقت تک آپ السلام علیکم یا رسول اللہ نہیں پڑھیں گے, باہر سے آپ نے نماز والا درود پڑھنا ہے. تو پھر میں نے ان کو بھی پھر اینٹی وینم الزامی جواب دیا. میں نے کہا شیخ صاحب یہ بتائیں جب آپ قبرستان کے دروازے سے گزرتے ہیں اور دیوار کے پاس سے تو کیا آپ قبرستان کے اندر ہر قبر پہ جا کے کہتے ہیں السلام علیکم اہل دیاری من المومنین والمسلمین یا بس دروازے پہ کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دروازے پہ, کیونکہ صحیح مسلم میں یہ دعا ہے اے مسلمان مومنین اور مومنات جو اس قبر میں دفن ہو تم پر اللہ کی سلامتی ہو. السلام علیکم اہل دیاری من المومنین والمسلمین وانا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. ہم بھی مر کر تمہارے پاس آنے والے ہیں, ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. تو شیخ صاحب کہتے ہیں وہ دیوار کے پاس پڑھ لے تو کافی ہے. تو میں نے کہا شیخ صاحب قبرستان تو 10-10 کلومیٹر لمبے ہوتے ہیں, میانی صاحب قبرستان کم از کم 5-7 کلومیٹر لمبا ہے, عام قبرستان بھی آدھا کلومیٹر تو ہوتا ہے. تو آپ کی وہ جو آخری قبر ہے وہ تو آپ سے بہت دور ہے, اس کی نسبت روزہ شریف سے جو قبر مبارک ہے بہت نزدیک ہے اور وہ تو ہے بھی جالی ہے, یہ تو دیوار ہے. تو دیوار سے اگر سلام کہتے پہنچ جائے گا تو میں کہ جالی کے اندر سے کیوں نہیں پہنچے گا؟ پھر وہ لاجواب ہو گئے الحمدللہ. اور یہی ایک مسلم مزاج آدمی کی نشانی ہے. یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ انہوں نے یہ لکھا بھی ہوا ہے کہیں پہ, میں ان کا علمی رد ان کی عزت بھی کرتا ہوں لیکن جہاں پر علمی اختلاف ہے ضرور بیان کروں گا. تو بالکل یہ جعلی مسئلہ ہے کہ جی روزہ شریف کے باہر نہیں پڑھ سکتے, بالکل پڑھیں گے, جالیوں کے باہر پڑھیں گے. اور مفتی اعظم سعودی عرب جو ہیں شیخ عبداللہ بن باز, عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز المتوفا 1421 ہجری, انہوں نے جو قبر رسول کی حاضری والی جو بک لکھی ہے جو سعودی عرب میں مفت دی جاتی ہے انگلش میں بھی اردو میں بھی عربی میں بھی فارسی میں بھی, انہوں نے بھی لکھا ہے کہ آپ نے روزہ شریف پہ السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھنا ہے. باقی ڈیٹیل آپ 54COD میں دیکھ سکتے ہیں اس حوالے سے. 17 حدیث صحیح بخاری میں 614 نمبر اور صحیح مسلم میں 849 متفق علیہ حدیث ہے. اور اس حدیث کا ٹائٹل میں نے رکھا ہے شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کا وظیفہ, بخاری اور مسلم دونوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم مؤذن کی آواز سنو تو وہی کلمات ریپیٹ کرو, اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ, اس کی ریپیٹیشن وہی کرو, اس کے پیچھے پیچھے جواب دو. اور ایک اور صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا, یہ بھی درست ہے. اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح بھی کہہ سکتے ہیں. تین کام کرنے ہیں, نمبر ایک وہی الفاظ ریپیٹ کیے یعنی اذان کا جواب دو, نمبر دو پھر مجھ پر درود پڑھو, جو مجھ پر درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اس میں بھی بھائی سلام کا ذکر نہیں مفتی صاحب, درود کا ذکر. اور نمبر تین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کے حضور میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کرو. مقام وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو اس کائنات میں صرف ایک شخص کو ملے گا اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں وہ شخص میں ہی ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے حضور میرے لیے دعا کرو وسیلے کی کہ مجھے اللہ مقام وسیلہ عطا فرمائے. صحیح بخاری 614 نمبر حدیث میں وہ دعا بھی ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اور آخری الفاظ بخاری میں تو نہیں لیکن صحیح سند کے ساتھ سنن البیہقی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1790 نمبر حدیث ہے جلد 1 صفحہ 410 پہ انک لا تخلف المیعاد, بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. باقی یہ جو بیچ میں الفاظ ایڈ کیے میں وہ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے. 18 حدیث تھرڈ لاسٹ حدیث آج کی جامعہ ترمذی میں 2738 نمبر حدیث ہے. اب یہ بھی کچھ کڑوی بات آنے لگی ہے, تیار ہو جائیں ذہنی طور پہ. جامعہ ترمذی 2738 سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں ایک شخص کو چھینک آئی, پھر اسے پنجابی نیچے کہنے ہیں چھینک آئی, تو اس نے پڑھا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلامتی ہو رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لیکن یہ اس موقع پہ پڑھنا تو ثابت نہیں، تم وہی کہو جو رسول اللہ نے فرمایا. میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، یعنی میں بھی درود پڑھنے والا ہوں، لیکن اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ تعلیم نہیں فرمایا، بلکہ تعلیم فرمایا ہے الحمدللہ علی کل حال، اللہ کی تعریفیں ہیں ہر حال میں. شکر ہے آج کا کوئی بندہ نہیں تھا، نہیں تو کہندا حضرت تسی درود ہی منکر ہو، کہہ دیتا نا گستاخ رسول درود پڑھنے کا منکر. ہمیں دیکھیں اذان کے ساتھ درود نہیں پڑھنے دیتے، انہوں نے نچنل نہیں پڑھنے دیتا جناب چھینک کے ساتھ کے. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں فرمایا، اذان کے بعد ثابت ہے، لیکن وہ بھی اذان سے وقفہ کر کے، پہلے ثابت نہیں ہے، بعد والا تو میں نے بتا دیا. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ڈانٹا اور منع کر دیا دروشی پڑھنے سے، لیکن یہ گستاخی نہیں کی بھائیو، ابن عمر کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہوئی تھی. سن لیں اب اس حوالے سے حدیث بخاری اور مسلم کی، متفق علیہ حدیث، بخاری میں 247، مسلم میں 6882. ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سونے سے پہلے وضو کے بعد ایک دعا تعلیم فرمائی جس میں الفاظ تھے وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اور میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تُو نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتاری. یہ دعا، تو انہوں نے وہ دعا پڑھتے ہوئے ان الفاظ کو چینج کر کے پتا کیا کہا، وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، نبی کی جگہ رسول لگا دیا، تو جرم کیا، سپرلیٹو ڈگری لگائی. نبی چھوٹی ڈگری ہے، سارے نبی رسول نہیں ہوتے، لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے، رسول تو چند سو ہیں، نبی تو ہزاروں میں، سپرلیٹو ڈگری لگائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی الفاظ کہو جو میں نے تعلیم پڑھا، وبی رسولی کا، وبی رسولی کا الذی ارسلتا مت کہو، وبی نبی کا الذی ارسلتا کہو. تو اب آپ دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ بھی نہیں بدلنے دیے. اور اب الزامی جواب بھی دے دوں، اینٹی وینم، کیونکہ کوبرا سانپ جب کاٹ جائے تو اس کے زہر کا علاج وینم، کا علاج اینٹی وینم، اور یہ بڑا زبردست اینٹی وینم ہے بدعت کے حوالے سے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 608، مسلم میں 859، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذان کی آواز سن کر شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور وہ 36 میل دور مقام روحہ پر چلا جاتا ہے. یہ مقام روحہ مدینہ شریف سے 36 میل دور تھا. یہ میل کا لفظ بھی عربی سے انگلش میں آیا ہے، انگلش تقریباً آپ سمجھ لیں 1.8 جو ہے کلومیٹر، وہ ایک نوٹیکل مائل، ایک عربک مائل کے برابر ہوتا ہے، وہ اس ہمارے والے میل سے بڑا ہوتا ہے، ہمارے والا میل تو 1.6 ہے، وہ 1.8 ہے. 36 میل دور چلا جاتا ہے شیطان اذان کی آواز سن کر، اور اس کی ہوا بھی خارج ہو جاتی ہے. اب میں یہ علمی اینٹی وینم اور پھکی اور فلسفیکل آنسر کے طور پر یہ کہتا ہوں کہ بھائیو، اگر اذان کی اتنی برکت ہے تو جنازے کی نماز اور عید کی نماز کی اذان کیوں نہیں ہوتی؟ تو پتہ ہے ہمارے یہ بھائی کیا کہیں گے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، وہ کہیں گے یہ اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو ثابت نہیں ہے تو کیا ہوا، یہ تو ثواب کا کام ہے، ہمیں کر لینا چاہیے، کیونکہ آپ کی ڈیفینیشن تو یہی ہے نا کہ جو بھی اچھا کام ہے کسی بھی وقت کسی چیز کے ساتھ لگا دیں. تو آپ دیکھیں بعض لوگوں نے تو پڑھنی عید کی نماز ہوتی ہے، وہ سال بعد آتے ہیں، اس دن تو دو ہزاریں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تو کہیں گے نہیں نہیں ثابت نہیں، کہ نا نا نا نا ثابت نہیں، تو آپ کی ڈیفینیشن نہیں ہے، تو ہماری ڈیفینیشن ہے، یہ تو ہم کہتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث 2005 نمبر. اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وشر الامور محدثاتها، اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کیے جائیں. وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. یہ تو ہم پڑھتے ہیں نا، یہ تو ہمارا مسئلہ ہے، آپ کا تو مسئلہ نہیں ہے. دیو نظام عید کی نماز سے پہلے تو کہیں گے ثابت نہیں، پھر ہماری ڈیفینیشن پہ آئیں گے، ثابت نہیں، اگرچہ ثواب کا کام ہے اذان دینا، لیکن نہیں دے سکتے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی. گستاخی کا فتویٰ نہ لگائیں، جو اذان سے پہلے درود نہیں پڑھتے اذان کے بعد پڑھیں، اور وہ سپیکر میں نہیں پڑھنا، آپ نے اذان کو الگ رکھنا ہے، درود اس کے بعد کی دعا ہے وہ الگ سے پڑھنی ہے، جو میں نے صحیح مسلم کا حوالہ دے دیا. بدعت کے حساس ترین ٹاپک پہ بھائیوں میری گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 75A اور B 5 گھنٹے کی، اتنا سیدھا مسئلہ نہیں ہے، اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ عرض کیا ہے. بل ایک حدیث میں یہاں پر بیان کر دوں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث بعض لوگ پیش کرتے ہیں کہ ایک صحابی تھے، بخاری مسلم دونوں میں ہمارے ریسرچ پیپر نماز والے میں موجود ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ربنا لک الحمد کے بعد کہا حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 30 کے قریب فرشتوں کو دیکھا کہ اس کا ثواب لکھنے کے لیے جو ہے جھپٹ رہے ہیں. تو کہتے ہیں دیکھیں نا جی، اس صحابی نے خود سے پڑھا تھا، یعنی اس نے ایڈ کیا تو فرشتے لینے کے لیے آ گئے. میں کہہ کیسی کیسی دلیلہ لفظ ہے، ان کو کہیں جس صحابی نے بدلا اس کو تو آپ نے منع کیا. سنن ابن ماجہ میں آتا ہے ایک صحابی نے سجدہ کیا، آپ نے فرمایا سر اٹھاؤ، اگر میں سجدہ جائز سمجھتا بیویوں کو کہتا ہم لوگوں کو کرو. اس کو تو آپ نے خود انڈورس کیا نا، مور لگائی نا، وہ اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتا تھا. یہ اذان کے الفاظ بھی جو آتے ہیں نا، یہ ایک صحابی کو خواب میں دکھائے گئے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انڈورس کیا، آپ کی مہر لگ گئی حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی پہ. اچھا یہ ہمیں پیش کرتے پڑھتے ہرتے کوئی نہیں، پڑھتے وہی ہیں بےچارے جو رفع الیدین کے ساتھ بخاری مسلم میں آئے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں. ان کا تو ربنا لک الحمد کا ربنا جو ہے قیام میں ہوتا ہے، قومے میں، اور لک الحمد جاتے ہوئے ہوتا ہے، بس یہ خالی لڑنے واسطے ہی ہے. پڑھتے ہرتے کوئی نہیں حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، یہ تو صرف کتاب و سنت کے منج کے لوگ پڑھتے ہیں. تو اس پہ تو مہر آپ نے خود لگائی. آج اگر کوئی بندہ نئی کوئی بات دین میں انجیکٹ کرتا ہے، اس کو مہر کیسے لگوائیں گے آپ؟ آج تو کوئی ذریعہ نہیں ہمارے پاس مہر لگوانے کا. لہذا آج کیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے ایکسیپٹ کیا اور اپنی نعمت تمام فرمائی. تو اب دین میں ایڈیشن اس حوالے سے نہیں ہوگی. البتہ جن چیزوں میں اجماع امت ہوگا، اجماع امت، امت کا اختلاف نہیں ہوگا، وہ باتیں ایکسیپٹیبل ہوں گی، کیونکہ اجماع خود حجت ہے. المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ 399 نمبر حدیث ہے، میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. اختلاف ہوا پھر اجماع نہیں ہوگا. اجماع پہ میری گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 31، اجماع کی حجیت اور اس کی 17 مثالیں. سیکنڈ لاسٹ حدیث 19 نمبر، سنن ابی داؤد میں 465 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت مجھ پر سلام پڑھو، یہاں پہ سلام کے الفاظ ہے، اور پھر پڑھو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور جب مسجد سے نکلو پھر مجھ پہ سلام پڑھو، اور پھر پڑھو اللہم انی اسألک من فضلک. یہ الفاظ، یہ جو آخری حصہ ہے نا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک اور اللہم انی اسألک من فضلک، یہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، 1252 نمبر حدیث. اچھا سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے 1771، مشکات میں 731 نمبر روایت ہے، وہ روایت منقطع ہے. اس میں الفاظ کیا ہیں، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اندر جاتے ہوئے اور باہر نکلتے ہوئے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک. اس کو امام ترمذی نے 314 نمبر حدیث کے کانٹیکسٹ میں خود لکھا ہے کہ یہ منقطع روایت ہے، تابعی کی ملاقات صحابی سے ثابت نہیں ہے. البتہ السلام علی رسول اللہ، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، وہ آپ سن چکے، وہ حضرت ابن عمر سے ترمذی 2738 میں ثابت ہے، لہذا یہ پڑھا کریں، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک، یہ پڑھا کریں. اور یہ لہذا جو علماء عرب نے جو روزہ شریف کے بعد باب جبریل کے باہر جو لکھا ہوا ہے وہ بالکل منقطع روایت ہے، امام ترمذی نے خود لکھا یہ منقطع، تو یہ روایت ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آخری حدیث 20 حدیث سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1293، یہ وہی حدیث جو میں نے پہلے بیان کی. زید ابن خارجہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو علیہ، مجھ پر درود کو لازم کر لو، واجتہدوا فی الدعاء، اور دعاؤں میں خصوصاً مجھ پر درود پڑھا کرو، فقولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بھائیو ابھی تک ہم نے جتنی گفتگو کی اس کانٹیکسٹ میں، ہمیں جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے 8 مواقع ایسے پتہ چلے ہیں، 3 پتہ چل چکے، 5 اور میں بتا دیتا ہوں، مواقع جن پہ آپ نے درود پڑھنا ہے، یہ آٹھ گنتے جائیں. نمبر ایک، دعا مانگتے وقت دعاؤں میں، سنن نسائی 1293 اور جامعہ ترمذی 593. نمبر دو، مسجد میں داخل ہوتے وقت سنن ابی داؤد 465. نمبر تین، قبر رسول کی حاضری کے وقت صلی اللہ علیہ وسلم، الموتا امام مالک 398، فضل السلام میں 100 نمبر، مصنف ابن ابی شیبہ 11793، سنن البیہقی میں 10051 نمبر، السلام علیکم یا رسول اللہ آپ نے پڑھا، اور السلام علیکم ایوہ النبی بھی ثابت ہے، اور السلام علی رسول اللہ بھی ثابت ہے. نمبر چار، نماز کے تشہد میں، بخاری میں 6230، مسلم 897. نمبر پانچ، اذان کے فوراً بعد، صحیح مسلم میں 849 نمبر حدیث ہے اس کا ریفرنس. نمبر چھ، نماز جنازہ کی دوسری تکبیر میں، فضل الصلاۃ علی النبی میں 90, 91 اور 92 نمبر تابعین کے اقوال موجود ہیں کہ جنا، اور اس پہ امت کا اجماع ہے کہ دوسری تکبیر کے بعد آپ نے نماز والا درود پڑھنا ہے. یہ جو درود انہوں نے بنایا ہوا ہے نا، وہ والا درود ثابت نہیں، نماز والا درود ابراہیمی جنازے کی دوسری تکبیر کے بعد پڑھنا ہے. نمبر سات، نماز وتر میں دعائے قنوت کے بعد، دعائے قنوت پڑھنے کے بعد نماز وتر میں، اس کا حوالہ صحیح ابن خزیمہ 1100 نمبر. اور نمبر آٹھ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جمعے کا خطبہ ہو، عید کا خطبہ ہو یا اور کوئی خطبہ ہو، وہ اللہ کی حمد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کے شروع کیا کرتے تھے. اس کا حوالہ صحیح سند کے ساتھ مسند امام احمد میں 837 نمبر حدیث، جلد 1 صفحہ 106 پر. اب بھائیو، آخری دو اہم ترین ٹاپک ابھی باقی ہیں اور میرا ٹائم بھی باقی ہے، انشاءاللہ وہ کور کرتے ہیں، لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آخری دو ٹاپک ان شاء اللہ کور ہو جائیں گے، 9:30 کا آپ کو ٹائم دیا، ان شاء اللہ فارغ کریں گے. نمبر ایک، درود شریف کے پانچ سنت سیگے کون سے ہیں؟ پانچ سنت سیگے، یہ بڑا کریٹیکل ٹاپک ہے. اور ٹاپک نمبر دو، روزانہ کم از کم کتنی دفعہ درود شریف پڑھا جائے؟ تو بھائیو، جہاں تک درود شریف کے سنت سیگوں کا تعلق ہے تو مینلی کل پانچ سیگے سنت سے ثابت ہیں. پہلا سیگا جس پہ امت کا اجماع ہے، اہل سنت اور اہل تشیع کا، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، بخاری میں 4797، مسلم میں 908 نمبر، اور وہ ہے درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اور اسی درود کے چھوٹے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ دارالسلام والوں نے کارڈ بھی چھاپا ہے، اگر آپ نے مزید پڑھنا ہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں، بس درود ابراہیمی سفیشنٹ. دوسرا سیگا سنن نسائی میں 1293، کون سا سیگا؟ صلات بر محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تیسرا سیگا جامعہ ترمذی میں 2738 ابن عمر سے، الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ والی روایت 314 نمبر جامعہ ترمذی میں، امام ترمذی نے خود لکھا، یہ منقطع ہے، وہ روایت صحیح نہیں ہے. سنن ابن ماجہ میں بھی 771 نمبر روایت ہے، وہ منقطع ہے. چوتھا سیگا پرٹیکولرلی قبر رسول کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم، الموتا امام مالک 398، فضل السلام میں 100 نمبر، سن الکبری البیہقی میں 10051، مصنف ابن ابی شیبہ میں 11793، السلام علیکم یا رسول اللہ، قبر رسول کے لیے پرٹیکولر ہے. اور اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم کی وہ متفق علیہ حدیث، بخاری میں 6230، مسلم 897، نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں السلام علیکم ایوہ النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پانچواں سیگا، ہاں جی، پانچواں سیگا صحیح مسلم میں، جس کے اوپر بدعت کا پورے کا پورا ڈرامہ رچایا گیا کہ جی یہ دیکھے نا، یہ بھی تو بدعت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو محدثین نے ایجاد کیا، تو اگر ہم نے کوئی درود ایجاد کر لیے تو یہ بدعت کہاں سے ہو گئے؟ تو یہ درود تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمایا. صحیح مسلم انٹرنیشنل امریک کے مطابق 395 نمبر حدیث، کتاب الایمان چیپٹر، پہلا چیپٹر ہی مولوی کھول کے پڑھ لینا نا، انہیں لب جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں اتریں گے، فَيَنزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں. اور صحیح مسلم میں ہی ایک اور حوالہ بھی ہے 7285 نمبر، بالکل آخر میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 10 نشانیاں بتائیں، اس میں پانچویں نشانی بتائی وَنُزُلُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں اتریں گے، یہ قیامت کی نشانی. لہذا صلی اللہ علیہ وسلم بدعت حسنہ نہیں ہے، یہ سنت ہے، مطلقاً سنت تعلیم کی ہوئی، اور اس کو سپورٹ وہ آیت کرتی ہے سورہ الصافات کی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، تمام رسولوں پر سلام ہو، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے. یہ بھی درود شریف کیسی ہے ویسے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے میرا رب ہر اس چیز کی برائی سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس کو فرق نہیں پڑتا. وسلام علی المرسلین، سلامتی ہو تمام پیغمبروں پر، والحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. الحمدللہ، حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام پر میری گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 12 جس میں قادیانیوں کے حوالے سے میں نے رد کیا ہے، کسی کو شوق ہو تو وہ دیکھ سکتے ہیں. بھائیو، تھوڑی ٹیکنیکل گفتگو میں اس حوالے سے تھوڑی سی کروں کہ یہ جو پانچ سیکھ ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ سیکھیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، درود خضری کے نام سے، درود لکھی، درود ماہی، درود تاج، درود تنجینا، اس قسم کے درود. ان میں اگر گستاخی والے الفاظ نہ ہوں اور شرکیہ الفاظ نہ ہوں، یہ دو شرطیں ہیں، تو ان درودوں کو بھی پڑھا جا سکتا ہے ایز اے نعت، ایز اے درود، وظیفے کے طور پہ نہیں، وظیفہ وہی ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمایا. ایز اے نعت ان درودوں کو پڑھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوئی، اور وہ میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سیدنا حسان ابن ثابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعت پڑھا کرتے تھے مسجد نبوی میں، 3212 بخاری، مسلم 6384، حسان ابن ثابت مسجد میں نعتیہ شعر پڑھ رہے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے اور انہوں نے انہیں تیکھی نظروں سے دیکھا، کتنا روب تھا، امیر المومنین تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی بات ہے. حسان آگے وہ بھی صحابی تھے، انہوں نے کہا عمر اس طرح مت دیکھ، تجھ سے بہتر شخص مسجد میں ہوتا تھا اور میں ان کو بھی یہ نعتیہ شعر سناتا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر ٹھٹک گئے، انہوں نے کہا گواہ، انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابو ہریرہ نے کہا امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں کہ حسان ابن ثابت نعت پڑھتے تھے اور رسول اللہ دعا کرتے تھے، اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان ابن ثابت کی مدد فرما. اور یہ حدیث 12 طرق ہے صحیح مسلم میں، بخاری کا بھی حوالہ دیا، مسلم میں 12 طرق سنے، 6384 سے لے کر 6395 تک، اور اس میں سارے وہ نعتیہ اشعار موجود ہیں حسان ابن ثابت کے، جو وہ نعت ہے اردو میں ٹرانسلیٹ ہوئی، میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زیادہ قصیدہ بردہ کے جو الفاظ ہیں، مولا یصلی وسلم دائمًا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یہ درود شریف بالکل ٹھیک ہے، اس میں بھی گستاخانہ اشعار اور شرکیہ اشعار بھی ہیں، وہ چھوڑ دیے جائیں، باقی یہ ٹھیک ہے. بالکل اسی طریقے سے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اس میں بھی 100 سے زیادہ شعر ہیں اور بڑے اچھے شعر بھی بیچ میں ہیں، اس لیے ہم نے لیکچر کے شروع میں وہی سلام پڑھوایا. تو یہ جو شرکیہ اشعار گستاخانہ اس میں نہ ہو تو وہ والے اشعار پڑھیں تو یہ بالکل درست ہے، لیکن وظیفے کے طور پر نہیں، نعت کے طور پہ. تو یہی حکم ہے، جنرل رول باقی ساری چیزوں کے لیے بھی. اب رہا بھائیو آخری مسئلہ کہ روزانہ کتنی دفعہ درود شریف پڑھا جائے، تو اس حوالے سے اس حدیث کو یاد کر لیں جو میں نے پہلے بیان کی تھی، جامعہ ترمذی 484، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن تم میں سے سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑا ہوگا. تو یہ تو اوپن لیسنس ہے، جتنا مرضی پڑھیں، لیکن دو حدیثیں اور دونوں بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے اس کانٹیکسٹ میں، اور دونوں ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. پہلی حدیث صحیح بخاری میں 5861، مسلم میں 1830، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب سے بڑھ کر وہ عمل محبوب ہے جس سے ہمیشہ کیا جائے اگرچہ وہ تھوڑی تعداد میں ہو، بنسبت اس عمل کے جو زیادہ کیا جائے لیکن اس میں استقامت نہ ہو. یعنی ایک دن آپ نے 5000 دفعہ درود شریف پڑھا، اگلے دن 500 دفعہ، نہیں، اس کی بجائے روزانہ 100 دفعہ پڑھ لیں، سفیشنٹ، اللہ کو یہ محبوب ہے. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1970، صحیح مسلم میں 1834. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے اعمال ہی کیا کرو جن کی تم میں طاقت ہو، کیونکہ اللہ نہیں اکتاتا لیکن تم اکتا جاؤ گے. بس اتنا نارمل فنیٹکس نہ بنو، وہ اذکار وظیفہ بناؤ جتنا روزانہ کر سکے، لیکن استقامت کے ساتھ پھر اتنا ہی روزانہ کرنا ہے. چنانچہ بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک عادت تھی کہ آپ وظیفے کوئی 125,000 دفعہ اس طرح نہیں فرماتے تھے، 10,000 دفعہ، 25,000 دفعہ، نہیں. یہ میرا چیلنج ہے اس ویڈیو کی وساطت سے، علمی چیلنج، عاجزانہ طور پہ، کوئی یہ کسی کو ڈھونگ وہ بدماشی کے ساتھ کرنے کے لیے نہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی وظیفہ تعلیم فرمایا یا تو ایک دفعہ تعلیم فرمایا وہ، یا تین دفعہ، یا 7 دفعہ، یا 10 دفعہ، یا 25 دفعہ، یا 33 دفعہ، اور یا 100 دفعہ، 100 سے زیادہ دفعہ نہیں، کوئی وظیفہ نہیں. اب میں اس کی مثالیں یہاں پر دیتا ہوں تاکہ یہ گفتگو ذرا ہماری اسٹرانگ ہو جائے اس حوالے سے. یہ انصاف کا تقاضا ہے، میں سب کی ایک ایک مثال دیتا ہوں اور آپ اس کو انجوائے بھی کریں گے، خصوصاً جو لوگ ہمارے اذکار والے کارڈ پڑھتے ہیں نا، یہ ہمارا بلو کارڈ اور گرین کارڈ، لوگ بھی بلو کارڈ اور گرین کارڈ دیتے ہیں نا، ہم بھی بلو کارڈ بھی دیتے ہیں اور گرین کارڈ بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بلو کارڈ جو ہے یہ صبح شام کے اذکار ہیں، اور گرین کارڈ فرض نماز کے بعد کے. یہ اصل میں آپ کا بلو کارڈ اور گرین کارڈ دنیا میں چلے گا، اور یہ ہمارے والے جو اذکار کارڈ ہیں الحمدللہ بخاری اور مسلم کی روشنی میں، یہ قیامت والے دن جنت کا ٹکٹ، یہ جنت کا پاسپورٹ ہے جناب، بلو کارڈ بھی اور گرین کارڈ بھی. تو یہ اب آپ سن لیں، اس میں یہ موجود ہے. مجھے mirza_95@yahoo.com پہ ای میل کر کے اس کا پی ڈی ایف منگوا لیں، اوریجنل 3-4 MB کے اندر، تو یہ وظائف اس کا انشاءاللہ اینڈرائڈ بھی بن جائے گا. ایک بار وظیفہ تعلیم فرمانے کی مثال، یہ سارے اس میں موجود ہیں، میں نے اس لیے اس کا تعارف کروا دیا، گرین کارڈ کا بھی اور بلو کارڈ کا. کوئی ٹینشن نہ لے کے یار یہ وظیفے کہاں سے اس نے بیان کیے، اس میں پورے پورے ریفرنسز موجود ہیں. اور ان کارڈز کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ان کی پروف ریڈنگ شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ المتوفا 1435 ہجری انہوں نے خود کی تھی، دونوں کارڈز میں نے پرسنل ریکویسٹ پہ ان سے کروائی، اس کی مکمل ٹائپنگ وغیرہ یہ سب کچھ میں نے خود کیا اور ان سے پروف ریڈنگ کروائی احادیث کی صحت کے حوالے سے، الحمدللہ. ایک بار وظیفہ تعلیم فرمانے کی مثال، صحیح بخاری 6306. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح ایک دفعہ یقین کے ساتھ پڑھ لے، کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ، اور وہ شام سے پہلے مر گیا تو سیدھا جنت میں. یہ بخاری ہے بھائی، کوئی تاریخی روایت نہیں. اور شام کو اگر اس نے یقین سے صرف ایک دفعہ پڑھ لیا، 125,000 دفعہ نہیں، ایک دفعہ، اور رات کو مر گیا، سیدھا جنت میں. اور وہ ہے سید الاستغفار، اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے سنن نسائی الکبریٰ میں 9928، کہ جو شخص فرض نماز پڑھنے کے فوراً بعد ایک دفعہ پڑھ لے آیت الکرسی، مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 255، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. لیکن نماز پڑھے گا تو جنت میں جائے گا، صرف آیت الکرسی پڑھنے سے نہیں. بھائی جی، اللہ بڑا ڈاڈا ہے، ازمائش انہیں ضرور کرنی ہے. ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع، ضرور اس نے ازمانا ہے. دودھ پینے والے مجنون نہیں، عمل کرنے والے. تین دفعہ وظیفہ تعلیم فرمانے کی مثال، صحیح مسلم 6913. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چار کلمات صرف تین دفعہ پڑھ لے، اسے فجر سے لے کر اشراق تک بیٹھ کر عبادت کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا. اتنا لمبا پیریڈ، گھنٹہ ایک بیٹھے اور یہ چار کلمات تین دفعہ پڑھ لیں. وہ چار کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینۃ عرشہ و مداد کلماتہ. یہ آپ نے تین دفعہ پڑھ لیں. اور سنن ابی داؤد میں 5088 اور ترمذی میں 3388 نمبر حدیث ہے، جو کوئی صبح کے وقت تین دفعہ پڑھ لے شام تک کوئی ناگہانی آفت اور مصیبت اسے نہیں آئے گی، اور جو شام کو پڑھ لے صبح تک کوئی ناگہانی آفت اور مصیبت نہیں آئے گی. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. سات دفعہ وظیفہ تعلیم فرمانے کی مثال، سن نبی داؤد میں 5079 نمبر حدیث 5079. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا آسان وظیفہ، جو شخص فجر کی نماز پڑھ کے بغیر کسی سے گفتگو کیے ہوئے فوراً بعد پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھنے کے بعد پڑھ لیں اس کو صرف 7 دفعہ، اور دن کو مر گیا تو دوزخ سے رہائی، اور شام کو مغرب کے بعد پڑھ لیا بغیر گفتگو کیے اس رات میں مر گیا تو دوزخ سے رہائی. اور بڑے آسان الفاظ، اللہم اجرنی من النار 7 دفعہ، اے اللہ مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے. 10 بار وظیفہ تعلیم فرمانا، صحیح مسلم 6844، سن نبی داؤد 5077. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی صبح اور شام 10 دفعہ یہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ کے مضبوط قلعے میں آ جائے گا، دن رات میں ہر خطرناک شہر سے اس کی حفاظت ہو جائے گی، اور 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. یہ کوئی چھوٹا نہیں، 1 غلام آزاد کرنا 60 روزوں کے برابر ہے، آپ کو پتہ ہے نا روزہ توڑنے کا کفارہ، 4 × 60 نہ ضرب دو 240 روزوں کا ثواب، 240 مساکین کو کھانا کھلانے کا ثواب. اور پڑھنا کیا ہے؟ 10 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 25 دفعہ وظیفہ تعلیم فرمانے کی مثال، سنن نسائی میں 1351، مسند امام احمد میں 21640. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد 4 تسبیحات کہا 25-25 دفعہ پڑھ لو، 25 دفعہ سبحان اللہ، 25 دفعہ الحمدللہ، 25 دفعہ اللہ اکبر، اور 25 دفعہ لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جو بخاری اور مسلم میں آتا ہے، اس میں میرا پورا لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 91 صلاۃ التسبیح کے صحیح احکام و مسائل، اس میں میں نے اس کے کافی فضائل بتائے ہیں. 33 بار وظیفہ تعلیم فرمانے کی مثال، صحیح بخاری 843، صحیح مسلم 1352 اور 1349. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الفاظ ذرا سننے، ہر فرض کے بعد یہ کلمات پڑھنے والا کبھی ناکام اور نامراد نہیں رہے گا، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی ہوں. 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، یہ ہوئے 99، اور 100 پورا کرنے کے لیے پڑھو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یا 100 پورا کرنے کے لیے 1 دفعہ اللہ اکبر پڑھو، یعنی اللہ اکبر 34 دفعہ. دونوں طریقے درست ہیں. الحمدللہ الحمدللہ، زبردست. دن بھر میں بھائیو 100 مرتبہ وظیفہ تعلیم فرمانے کی مثال. اچھا میں یہاں پہ ایک بات کر دوں، یہ احادیث میں جو آیا نا کہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس سے مراد صرف چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے 552 نمبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان سارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اگر بڑے گناہوں سے بیچ میں بچا جائے. تو نماز چھوڑنا خود بڑا گناہ ہے، تو بڑے گناہ معاف ہوں گے صرف توبہ سے، اور گناہ چھوڑنے سے یہ چھوٹے گناہ ہیں جو معاف ہو جائیں گے ان وظائف سے. دن بھر میں 100 مرتبہ وظیفہ تعلیم فرمانے کی مثال، صحیح بخاری میں 6403 اور صحیح مسلم 6842. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 دفعہ یہ پڑھ لے روزانہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، 100 گناہ معاف، 100 نیکیاں، شیطان کے خلاف قلعہ ہوں گے یہ کلمات، اور کوئی شخص عمل میں اس سے بڑھ نہیں سکے گا تا وقت کہ وہ یہی کلمات اس سے زیادہ پڑھ لیں، لیکن زیادہ پڑھے تو استقامت کے ساتھ، 200 پڑھ لیں تو روزانہ 200 پڑھ لیں. اور آخری مثال ہے 100 بار صبح اور 100 بار شام، یہ سب سے زیادہ وظیفہ ہے جو آپ تعلیم فرماتے تھے، اس سے زیادہ ثابت نہیں ہے، میرا علمی چیلنج ہے عاجزانہ کوئی بدماشی کے ساتھ نہیں. صحیح بخاری میں 6405، صحیح مسلم میں 6842 اور 6843 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح پڑھ لے 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدی ہی، وقف کریں گے سبحان اللہ و بحمدی بس اتنا، اور 100 دفعہ شام کو پڑھے سبحان اللہ و بحمدی، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں, اور کوئی شخص اس سے عمل میں نہیں بڑھ سکے گا سوائے اس کے کہ جو اس کو اس سے زیادہ دفع کر لے اس وظیفے کو, لیکن وہ کرنا پھر استقامت کے ساتھ ہے. یہ سب سے ہائیسٹ فگر ہے جو احادیث میں آیا. تو ان تمام احادیث سے آپ کو پتا چلا کہ سب سے بیسٹ یہ ہے کہ 100 دفعہ صبح درود شریف پڑھیں اور 100 دفعہ شام کو, اور سب سے آسان وہی اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یا جتنے 5 سیگوں میں سے کوئی بھی آپ پڑھ لیں 100 دفعہ, یہ سب سے بیسٹ. 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام. درود شریف کے حوالے سے آخر میں دو احادیث. ان تمام احادیث سے ہمیں یہ تو پتا چل گیا بھائیوں کہ 100 دفعہ صبح و شام پڑھیں, یہ سب سے ہائیسٹ فگر ہے. آپ درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد, 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام. اس حوالے سے ایک حدیث بھی ہے المجم الاوسط امام تبرانی کی کتاب میں, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7235, اور امام ہیسمی جو ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں المتوفا 807 ہجری, ابن حجر 852 میں فوت ہوئے, یہ 807 میں, ان کی کتاب ہے مجمع الزوائد, جو انہوں نے کتب سطہ کی جو زائد روایتیں تھیں جو اور کتابوں میں تھی وہ جمع کی. بڑی زبردست یہ کتاب ہے مجمع الزوائد میں 17298 نمبر روایت ہے, اور امام ہیسمی نے کہا کہ اس کے سارے راوی سکہ ہیں, ایک وہ راوی کہتے ہیں میں اس کو نہیں جانتا, اس کی مجھے توثیق نہیں ملی, ابراہیم بن سالم, لیکن یہ روایت زبردست ہے, کوئی ایسی کمزور روایت نہیں کہ اسے چھوڑا جائے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایک بار مجھ پر درود پڑھے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا, جو مجھ پر 10 دفعہ درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا, اور جو روزانہ 100 دفعہ درود پڑھے صرف 100 دفعہ تو اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ منافقت اور دوزخ کی آگ سے بری ہے, اور قیامت والے دن اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا. 100 دفعہ درود پڑھنا کوئی مسئلہ ہے بھائیوں؟ 5 منٹ بھی نہیں لگتے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد پڑھے تو, یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے. دوسری حدیث, اس کو تو بڑے جنہوں کہنا پنجابی گج وج کے امام ہیسمی نے کہا, بالکل یہ جید حدیث ہے, بہترین حدیث ہے, مجمع زوائد میں 17022 نمبر حدیث ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح 10 دفعہ مجھ پر درود پڑھ لے اور شام کو بھی 10 دفعہ پڑھ لے, تو مشکل کام ہے, تو میری شفاعت کا حقدار ہو جائے گا قیامت والے دن. 10 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیں صبح, 10 دفعہ شام, یا کوئی اور درود, یہ کوئی مشکل وظیفہ ہے؟ تو میں نے آپ کو دو بتا دیے, 100 دفعہ بھی, اور بڑھانا چاہتے ہیں تو 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام. یہ ساری میں نے الحمدللہ اس حوالے سے ٹیکنیکل گفتگو کی تاکہ کوئی تشنگی باقی نہ رہے. سنن نسائی 1293 نمبر حدیث, اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد, جو درود ابراہیمی کا انیشل پارٹ ہے, یہ بہترین ہے الحمدللہ اس حوالے سے. اور آخر میں پھر وہی بات کروں گا کہ جسے گرین کارڈ اور بلو کارڈ چاہیے ہو تو مجھے mirza_95@yahoo.com پہ ای میل کرے, پی ڈی ایف بھجوا دوں گا انشاءاللہ. اور اسی پر ریلیٹڈ میرا لیکچر بھی ہے, مسئلہ نمبر 82, دعا کے احکام و مسائل, احکام اعظم کیا ہے, کس طریقے سے دعا قبول ہوتی ہے, دعا کا پروٹوکول کیا ہے, وہ بھی انشاءاللہ میں ساتھ اس لیکچر کا لنک بھی بھیج دوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اسے محو کر دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں درود و سلام کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک دفعہ درود شریف پڑھیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ جتنے یہاں پہ 250-300 کے قریب لوگ موجود ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دیں اور یہ ہم پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچائیں درود شریف پڑھنے کے حوالے سے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. تمام بھائیوں کے لیے کھانے کا اور شیرنی کا بندوبست ہے, بریانی ہم نے ارینجمنٹ کی تھی لیکن اپنے دعوت نامے پہ اس لیے نہیں لکھی, پھر یہاں پہ پبلک سنبھالنی مشکل ہو جاتی ہے, صرف وہی آئے جو شوق سے سننا چاہتا ہے. باہر بھی جگہ موجود ہے, کھلے ہو کر بیٹھ دیں, سب کو علیحدہ علیحدہ انشاءاللہ پیکٹ مل جائے گا, شیرنی بھی ہے اور ساتھ بریانی کا آپ کو پیکٹ ملے گا، جو گھر جانا چاہتے ہیں وہ ساتھ لے جائیں، عام اجازت ہے. اور آج کے لیکچر کے حوالے سے کسی کا کوئی سوال ہو تو کم از کم 20-25 منٹ کے بعد کریں. میرا گلا بھی آج خراب تھا اور میں نے تقریباً یہ درد کی حالت میں ہی لیکچر دیا، یہ ضروری تھا دینا، تو مجھے 15-20 منٹ کی ریسٹ چاہیے. آپ لوگ آرام سے کھانا کھائیں، میں بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شامل ہوتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس کے باتے شفاعت کا سہرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وہی یہ خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وہی یہ خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وہی یہ خدا، چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکی سے روتے ہوئے حق پڑے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزم ہدایت بیت پہ لا کو سلام، مجھ سے خدمت میں کو دیسی کہیں، پھر وہاں مجھ سے خدمت کے کو دیسی کہیں، پھر وہاں مجھ سے خدمت کے کو دیسی کہیں، پھر وہاں مجھ سے خدمت کے کو دیسی کہیں، پھر وہاں مصطفیٰ جانے رحمت پہ لا کو سلام، شمعِ بزم ہدایت پہ لا کو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لا کو سلام، شمعِ بزم ہدایت پہ لا کو سلام، شمعِ بزم ہدایت پہ لا کو سلام، شمعِ بزم ہدایت پہ لا کو سلام۔